NOS-journaal. Oekraïne is medeschuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïnse leger er ook schuld aan dat het verzorgingshuis doelwit werd, omdat militairen daar hun intrek hadden genomen. De tientallen patiënten die op dat moment nog in het tehuis lagen werden zo in een oorlogssituatie geplaatst en dat is verboden. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners. Maar de voormalige burgemeester van Lampedusa meldde gisteren dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moesten slapen in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. President Rajapaksa van Sri Lanka treedt komende woensdag af. Het parlement had gevraagd om zijn aftreden na de protesten van afgelopen dag. Woedende betogers bestormden de woning van de president en ook de woning van de premier moest eraan geloven. Die werd in brand gestoken. De premier is bereid af te treden als er een nieuwe regering wordt gevormd. De demonstranten houden de regering verantwoordelijk voor de economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen vielen uit met blessures. Het weer tot besluit. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wisselen de wolken en zon elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden van het land. Na het weekend blijft het overal droog en wordt het aanzienlijk warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 10 juli. Elke week gaan we op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. Met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. En ook deze week hoor je niet mij voorbij, maar hoor je mij, Rauna Kadari. We gaan het in deze uitzending hebben over dieren. In Egypte is namelijk een snorkelverbod ingesteld na een dodelijke haaienaanval. Welke dieren zorgen er nog meer voor gevaarlijke situaties? Of is er een bepaald soort dier dat bijna overal ter wereld wel voor overlast zorgt? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk en de Verenigde Staten. Maar waar hebben zij nou het meeste last van? En laat me vooral weten waar jij vanuit de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Die kun je gratis downloaden en dan kan ik precies zien waar jij zit, als je me dat appt in ieder geval. Hans die appt dat hij zit te luisteren vanaf Sydney. Marike die zegt dat ze vanuit Enschede luistert. En Nathalie luistert vanaf het strand in Miami. Nou Nathalie, ik denk dat je beter wat anders kan gaan doen als je op Miami bent. De app download je dus helemaal gratis op je telefoon. En dan kun je ook een voice memo afluisteren. Of in ieder geval inspreken. En dan ga ik hem later voor je afspelen. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten vanaf het eerste uur. En we trappen af in Australië. Want daar hebben we een nieuwe correspondent zitten. En dat is Mathilde Nieuwman. Goeiedag Mathilde. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat jij ons voortaan op het nieuws, op de hoogte wil houden van het nieuws in Australië. Thanks. Veel plezier. Hoe kom jij in Australië terecht? Mijn man is Australisch. Dus dat is de meest directe lijn. Ja. En hebben jullie... We hebben een tijdje in Nederland gewoond, ja. Oh ja. Daar zijn we ooit begonnen en we hebben wat heen en weer verhuisd. Mm-hmm. Maar nu wonen we inmiddels alweer 4 jaar, zijn we alweer bijna terug in de Gold Coast. En willen jullie daar ook blijven of is het over 4 jaar weer terug naar Nederland? Nee, deze laatste verhuizing was toch wel met het doel dat we nu maar eens op één plek blijven. Oké, en waar hou je je allemaal mee bezig in Australië? Ik ben zelf personal trainer in een sportschool. Ja? En ik train zelf ook veel, dus mijn leven draait toch wel voornamelijk om sport. En ik heb 2 kinderen, ze zijn 10 en 13, 2 jongens. En die houden me uiteraard ook bezig. En zie je dan ook andere sporttrends in Australië in vergelijking met Nederland? Ja, zeker. Absoluut. Ja, jawel. Veel meer buitensport. Ja? Zwemmen is heel groot. Surfen uiteraard, omdat we een kustgebied zijn. Rugby. Rugby is gewoon een enorme grote sport hier aan deze kant van de aarde. Het klinkt alsof daar sporten veel meer is voor het plezier en minder voor het uiterlijk. Maar dat is even heel snel geconcludeerd. Andersom, denk ik. Ja? Nee, andersom, denk ik. Ja. Ik was onlangs terug in Nederland in april en ik vond de aanwezigheid van sport in het dagelijks leven veel minder aanwezig, had ik het idee, dan hier. Hier ja, zie je gewoon echt iedereen wel echt sporten. Ja, precies. Dat bedoelde ik ook. Dat het in Australië meer echt om het plezier gaat. Ja, ja. Ook om uiterlijk te tonen. Ook om uiterlijk. Mensen zien er heel graag goed uit in de Gold Coast. Zeker in de Gold Coast. Komt ook omdat er een hele grote populatie mensen is met veel geld. Mm-hmm. Dus die geven ook gewoon veel geld uit aan sporten en aan trainers en aan sportclubs en dat soort dingen. Ja. Het klinkt in ieder geval als je een goed beroep hebt gekozen daar. Wat mis je het meest aan Nederland? Dan kom je toch uit op familie en vrienden, het sociale. Ja. Ik zeg altijd, je voelt je nergens zo thuis als in Nederland, ook al kun je je eigen thuis creëren in het buitenland. Mm-hmm. Maar het sociale, dat je gewoon lekker met je eigen vrienden en familie om de tafel zit en je biertjes drinkt of ik wat als je dan ook doet. Maar de sociale kant. Ja, snap ik. Ik ga straks nog een keer met jou bellen en dan gaan we het hebben over dodelijke dieren. Dus ik spreek je straks. Is goed, doei. Tot zo. En we gaan door naar Wilma Vervoort en zij zit in Zuid-Afrika. Dag Wilma. Hallo, goeienacht. Hey, goeienacht. We hebben best wel tragisch nieuws vanuit jouw kant. Wat is er precies gebeurd? Ja, het is verschrikkelijk. Het is eigenlijk al gebeurd 26 juni. Toen werden er 's morgens om 4:00 21 overleden tieners ontdekt in een kroeg. Tussen 13 en 17 jaar oud. En niemand wist eigenlijk precies wat er gebeurd was. En dat weten ze nu eigenlijk, 2 weken later nog steeds niet. Dus daar is heel veel ophef over ontstaan. Waarom daar zo weinig over wordt meegedeeld. Ja, dat is toch bizar dat er zoveel mensen overlijden of vermoord worden. Dat weten we eigenlijk niet. En dat ze dan nog steeds niet weten wat er gebeurd is. Nee, nou, vermoord, ja. Kijk, niemand, dat is het lugubere, niemand die daar lag, zeg maar, vertoonde ook maar enig spoor van geweld. En er zijn getuigenverklaringen van kinderen, want het zijn natuurlijk kinderen hè, die daar zijn overleden. Ja. Die hebben weten te ontsnappen, zeggen dat zij een prikkelende sensatie hebben ervaren alsof er traangas of pepperspray werd gebruikt. Mm-hmm. Maar ja, hoe is dat dan in dat etablissement gespoten? Daar zijn volkomen wilde theorieën over. Er werd eerst gezegd, ja, ze hebben iets met een waterpijp gerookt, denk ik. Ik zou het niet weten wat je een paardwaterpijp doet, dat rookt er niet. Maar dat bleek dus al heel snel een broodje aapverhaal te zijn. En het is nu nog maar afwachten wat er gaat gebeuren. Inmiddels heeft de regering geprobeerd er meteen weer een draai aan te geven om de aandacht af te leiden van het gebrek aan voortgang in het onderzoek. Ja. Door te zeggen van ja, dat komt ook omdat wij hier een alcoholprobleem hebben. En de ouders moeten kinderen onder de 18 ook niet alleen naar de kroeg laten gaan. En we gaan er nu voortaan extra op letten. Maar ja, het kwaad is natuurlijk al geschied. Ja. En is dat dan ook iets waar jullie het als bewoners de hele dag over hebben met elkaar? Nou ja, het is natuurlijk wel heel vreemd dat er 21 kinderen gewoon maar ergens dood liggen, verspreid over tafels, stoelen. En daar gaan natuurlijk de meest wilde verhalen rond. Mm-hmm. En ja, je weet natuurlijk niet wat is het nu geweest. Dus er wordt enorm veel gespeculeerd. Is het typisch iets wat in de township is gebeurd daar? Of gaat het straks op meer plekken gebeuren? Ja. Want er worden natuurlijk de speculaties worden steeds wilder. Dus er is ook een beetje angst als ik het zo hoor. Ja, er is zeker angst. En misschien met het grote voordeel nu, al klinkt dat afgrijzelijk om te zeggen, dat nu ouders hun kinderen verbieden of proberen thuis te houden in plaats van ze op die leeftijd naar die etablissementen te sturen. Ja, ben je zelf ook bang? Nee, ik ben niet zo gauw bang. Duidelijk. Ik ga het straks ook met jou hebben over dodelijke dieren. En dan spreek ik je straks. Dankjewel, Wilma. Jo, tot straks. Bye bye. En wij gaan door naar Frankrijk, want daar zit Mirjam voor ons klaar. Goedenavond, goedenacht, moet ik zeggen. Ja, goedenacht. Goedenacht. Fijn dat je nog op bent voor ons. Ik ga het met jou hebben over het lerarentekort, wat ons in Nederland ook niet onbekend is. Hoe zit dat bij jullie? Ja, het komt nu weer in het nieuws, omdat in Frankrijk word je eigenlijk niet zomaar leraar. Mm-hmm. In Frankrijk moet je een soort centraal examen afleggen. Ja. En de resultaten die zijn eigenlijk deze week bekendgemaakt. Oké, dus mensen die leraar willen worden, die hebben dat examen gedaan? Dus een soort van eindexamen voor de PABO, moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is iets ingewikkelder. Ja, ze hebben het nu een beetje veranderd, want eerst was het gewoon een schriftelijk examen. Waar je eigenlijk laat zien dat je goed bent in je vak. Ja. En ze hebben er nu dus een mondeling examen aan toegevoegd. Oké. Maar dat gaat dus niet over het vak eigenlijk. Dus weer, eigenlijk willen ze er zeker van zijn dat alle leraren de waarde van de Republiek kunnen overbrengen op de kinderen. Oké. Dus dat klinkt allemaal heel ingewikkeld en dat is het ook. Het gaat echt over hele moeilijke onderwerpen. Veel mensen hebben erover geklaagd eigenlijk. Want die vragen, die echt, het staat nergens op eigenlijk. Het was bijvoorbeeld een vraag van, je hebt een les en het gaat over de vrijheid van meningsuiting. En een leerling die vraagt ineens van, waarom zijn de karikaturen van Charlie Hebdo verboden? En zijn die wel toegestaan en is Dieudonné? Hij is een komiek en hij doet van alles eigenlijk. Waarom is hij eigenlijk verboden? Waarom mag hij niks zeggen? Hoe moet je dat uitleggen? Dat is niet echt gemakkelijk. En vooral niet op een examen natuurlijk. Nee, maar het is, als ik het zo hoor, denk ik ook, dit zijn wel vragen die je anno 2022 en in de toekomst helemaal kunt krijgen. Dus je kunt ook zeggen, nou goed dat ze erop voorbereid zijn. Ja, ik denk wel dat het goed is om de toekomstige leraren erop voor te bereiden. Maar ik denk niet dat het echt een goed idee is om dat meteen op een examen te zetten zonder dat je eigenlijk kan voorbereiden. Ja, want betekent dit ook dat er minder leraren zijn geslaagd door deze extra hindernis? Ja, want er waren 27.000 plaatsen beschikbaar en 4.000 daarvan zijn niet ingevuld. Oh, wow. Dus dat is toch wel echt een hele hoop. Ja. En iedereen is straks van onder een indruk van hoe kan dat? Dus je hebt vakbonden die gaan nu onderzoeken wat er mis is gegaan. En dat is waarschijnlijk door die mondelinge examens geweest. Maar tegelijkertijd zegt de minister van Onderwijs van er is geen probleem. In september, als iedereen weer naar school gaat, dan heeft iedere klas voor ieder vak een leraar. Dus die gaan allemaal contracten uitdelen van een bepaalde duur. Dus dat ze een aantal maanden mogen werken. Mm-hmm. Om zo dat tekort eigenlijk in te vullen. Oké. Dus de leerlingen gaan er niks van merken. Maar het is een beetje houtje touwtje werk als ik het zo hoor. Ja, ik denk dat de leerlingen het eigenlijk wel gaan merken. Want ook al, het kan ook zijn bijvoorbeeld dat de leraar ziek wordt. En dus op heel veel middelbare scholen dat ze gewoon geen vervanger kunnen vinden. Dat de leerlingen gewoon geen les hebben. Ja. En dat is vooral met vakken zoals wiskunde, is dat heel veel. En met alle wetenschappen en met Duits. Het zijn echt probleemvakken waar leraren heel vaak ziek worden en waar ze geen vervanging voor hebben. Ja, ik ga het straks ook met jou hebben over dodelijke dieren. Dank voor nu, Mirjam. Ja, tot straks. En we gaan naar de Verenigde Staten, want daar zit Raymond voor ons klaar. Dag Raymond. Hallo Ronak. Hallo. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja, het is lekker weer en het is een goede dag. En wij gaan het hebben over een Amerikaanse basketbalspeler die vastzit in Rusland, hè? Ja, precies. Brittany Griner. Een van de beste, al dan niet de beste basketballer op dit moment in de WNBA, de Women's National Basketball Association. En die is gearresteerd een week voordat Rusland de Oekraïne binnenviel bij de grens toen ze naar Rusland reisde. Ze zou gepakt zijn met een vape-pen met wiet in haar bagage. Okay. En dat mag dus niet in de VS of in Rusland. En daar is ze dus op gearresteerd en ze zit nog steeds vast. En hoe reageren de Amerikanen op dit nieuws? Het wordt wel luidruchtiger op dit moment. In het begin was het een beetje zo van, nu hebben we ook die oorlog en alles. Maar je hoort nu wel meer de vrouw. Het doet de rondes bij de talkshows en bij de ochtendprogramma's en zo. Mm-hmm. Britney heeft een brief naar Biden gestuurd, waarin ze gevraagd heeft om dat hij zijn best doet om het, om het rond te krijgen, om uitlevering te organiseren. En er zouden onderhandelingen zijn op hoog niveau in de tussen de VS en Rusland. Maar ja, het probleem is een beetje dat Rusland volgens de geruchten, want officieel wordt er niet onderhandeld met Rusland over dit soort dingen. Zou de Rusland een wapenhandelaar die in de VS vastzit vrij willen hebben? En ja, dan heb je dus mensen in de VS die zeggen, laten we dat nou niet doen. Ja, want volgens Amnesty gooit Rusland bommen op burgers. En dan is ineens een vapen met wiet is ineens een heel groot ding. Klinkt heel erg meten met twee maten. Precies. En de vraag is of ze dit niet al vaker gedaan heeft. Want ze speelt in Rusland in het off-season, hier in de VS. Als het hier geen basketbal is, dan speelt ze in Rusland om een beetje meer geld bij te verdienen. En het lijkt me sterk dat ze niet al vaker dat in Rusland gebruikt heeft. Ze zit daar echt een aantal maanden. Dus het zou best. Het idee is ook een beetje, en Rusland ontkent dit natuurlijk, dat ze haar gewoon gearresteerd hebben om een onderhandelingsstuk te hebben. Ruilhandel. Ja, precies. Dankjewel. Ja, maar ja, dat mag niet. En ja, we wachten maar even af. We blijven het volgen. Dankjewel voor nu, Raymond. En straks spreek ik jou ook over dodelijke dieren. Ja. Maar eerst gaan we naar Stien. Want iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig nummer. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, nou, dit nummer moet hier gedraaid worden, dan kun je die even insturen via de NPO Radio 1-app. Maar nu hebben wij de keuze voor je gemaakt. En deze week is er wederom een nieuwe samenwerking ontstaan. Dit keer hebben zangeres S10 en de Zeeuwse band Bluff samen een liedje gemaakt. En afgelopen weekend mocht het publiek op Concert at Sea hem al voor het eerst horen. En sinds gisteren is hij overal te beluisteren. Hij staat ook bovenaan mijn Spotify-lijstje. Je hoort S10 en Bluff met Laat Me Los. Ik lig wakker, want ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan, want ik ben soms nog bang in het donker. Slapen, want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je en daar hield je me vast in je arm. S10 en Bluff met Laat Me Los. En we gaan door naar het eerste onderwerp, dodelijke dieren. Want er is een tijdelijk snorkelverbod in Egypte. En dit is besloten nadat een haai een toerist heeft aangevallen met de dood als gevolg. En dit is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Want de laatste 10 jaar zijn er in totaal 6 aanvallen geweest in het land met een haai. Maar Egypte is niet het enige land waar dieren een risico zijn voor mensen. Dodelijke dieren heb je over de hele wereld. En elk jaar hoor je wel iemand die overlijdt door een haaienbeet of overlijdt naar gif van een slang. Iemand die alles opzoekt is natuurlijk onze geliefde Freek Vonk. Nijlpaarden, enorme tanks, stoere bullebakken en een van de gevaarlijkste en meest onberekenbare dieren van Afrika. Ieder jaar weer overlijden een paar honderd mensen omdat ze tussen de enorme kaken van een nijlpaard belanden. Woe! Dit is een van de gevaarlijkste slangen van Afrika. Dit is de Kaapse cobra. Deze rups is giftig. Super giftig. Ja, jongens, slang. Oké, jongens, rustig aan. Blijf daar staan. Dit is namelijk een zeer gevaarlijke slang. Deze slang wordt in Australië de King Brown genoemd. Maar wij noemen deze slang de Mulga-slang. Nou, die passie van Freek Vonk, heerlijk. Maar hoe groot is het probleem nu eigenlijk echt met dodelijke dieren? En wat wordt er gedaan om de fatale aflopen te voorkomen? Ik praat erover met onze correspondenten in Frankrijk, Zuid-Afrika en de VS. En we beginnen in een land waar veel dodelijke dieren leven. En dat is namelijk Australië. Want daar ben jij nog steeds, Mathilde. Correct. Ja, ik hoorde net van een collega die het voorgesprek met jou heeft gedaan dat je straks nog naar Pilates gaat. Ik ben Pilatus-docent, ja. Ik geef zo een les. Oh, je geeft zo een les. Oké, check. Hoe zit het met de gevaarlijke dieren in Australië? Nou, volgens mij hebben Nederlanders vooral het idee dat ze hier op elke straathoek allerlei gevaarlijke dieren bevinden. Maar dat valt reuze mee. Oké, dus geen, maar wel haaien, slangen of iets anders? Of ook niet? Ja, de hele reutemeteut. Ja, haaien, slangen, spinnen, krokodillen. En kwallen, zou ik zeggen. Dat zijn toch wel de top 5. En word je daar dan in het dagelijks leven ook mee geconfronteerd? Nee. Eigenlijk niet. Het ligt er een beetje aan ook. Mensen zijn zich wel heel erg van bewust. Dus de meeste mensen zijn het wel een beetje voorzichtig. Van de gewone locals, van de lokale mensen. Ja. Dus dan heb je het meer over als je op vakantie gaat of je gaat een berg in voor een wandeling. Dat je ja, je er wel gewoon van bewust bent dat er slangen kunnen zitten of spinnen. En in het dagelijks leven, als je bijvoorbeeld dingen uit de garage haalt en je hebt je gereedschapskist al een tijdje niet open gehad, ja, dan weet je wel dat daar wel een giftige spin in kan zitten. Gebeurt dat in het dagelijks leven ook heel veel? Nee, niet echt. Maar je bent je er wel meer van bewust. En hoe word je daar bewust van als je daarheen gaat als expat? Mijn man is natuurlijk Australisch, dus die waarschuwt daar dan wel voor. Een heel kaartje uit voor, dat heet dan de Redback Spider. Maar ja, je merkt het ook wel. Ze hebben hier pest control. Dus dat is een bedrijf wat komt spuiten elk jaar. En die zorgt dan dat alle vieze en ook giftige dieren wat sneller doodgaan of niet je huis binnen kunnen komen. Dus die verwijderen dan bijvoorbeeld spinnenwebben waar de gevaarlijke spinnen in kunnen. Of de plekken waar ze zitten. Ja, dus er wordt wel extra opgehandhaafd als ik het zo hoor. Jawel. Ja. En iedereen doet dat ook wel, dat pest control. Ja. En als ik denk aan dode dieren, en dat is ook een beetje de aanleiding van dit onderwerp, dan moet ik ook wel meteen denken aan Australië en aan surfen. Je had het er zelf net ook al even over. En mensen die gebeten worden door een haai. Is dit iets wat vaak gebeurt in Australië? Ja, het is wel een groot onderwerp hoor, haaien. Dat speelt eigenlijk wel het hele jaar door, maar met name in dit seizoen, in de winter. Ja. Omdat in de winter migreren de bultruggen vanuit Antarctica naar het noorden van Australië. En dan komen ze dus langs de kust van Queensland, waar wij wonen. En ja, die raken dan verstrikt in de haaiennetten. De Australië heeft haaiennetten voor de kust, zodat de haaien gevangen worden. En dus de kans op beten, en met name dodelijke beten, minder wordt. Ja? Ja, goed, die bultruggen die raken dus daardoor verstrikt in die netten. En elk jaar zijn er wel een paar die dan het niet overleven. Dat zorgt voor commotie, dus dan krijg je weer een discussie over die haaiennetten. Ja, dus daar gaat het echt over dat die haaien eigenlijk vermoord worden door die netten. Dat er rond zo'n 10.000 haaien per jaar worden afgemaakt. Omdat een haai, als hij in een netten komt, dan wordt hij doorgaans met een spuitje doodgemaakt. Dus dat zijn natuurlijk wel heel veel. Dus ja, natuur, pro-haai activisten, zeg maar, die vinden dat verschrikkelijk. Ja, en de andere optie is geen netten. Wat zou er dan gebeuren? Ja. Ja, nee, het toerisme, het departement van toerisme en economie ook. Die zeggen dan, ja, dan krijgen we veel meer haaien, beten en dan zijn mensen niet meer veilig. Maar ja, dat gaan ze natuurlijk niet uitproberen, want dat is inhumaan. Stel dat je dan in één keer veel haaien beter krijgt, dan krijgen zij natuurlijk alle commotie op een dag. Ja. Dat gaan ze niet uitproberen. Maar in de delen van Australië, met name in de Great Barrier Reef, daar mogen die haaien net niet meer. Omdat daar heeft een keer een rechter een uitspraak over gedaan, een paar jaar geleden, dat het niet bewijst dat de aanvallen van haaien naar beneden gaan. Okay. Door die netten. Dus daar mogen ze niet meer. En daar zijn geen aanvallen geweest sinds ze verwijderd zijn. Maar ondanks die netten, jij vertelde net ook aan het begin van ons gesprek of aan het begin van de uitzending dat je twee kinderen hebt. Gaan jullie gewoon zorgeloos de zee in? Ja, zonder problemen. Het komt denk ik ook wel een beetje omdat de haaien, er zijn heel weinig haaien die ook echt mensen lusten, zeg maar. Dus er is wel een beetje een soort stigma omheen. Dat iedereen denkt dat haaien dan zomaar mensen gaan aanvallen. Maar over het algemeen is het vrij diep in zee. En ja, het gaat eigenlijk alleen om de surfers die wat verder het water in gaan. En dan nog zijn de meeste haaien niet agressief. Er zijn heel weinig echt agressieve haaien. Ja, we hebben vorig jaar ook een incident meegemaakt in Australië waarbij er een man werd opgegeten door een krokodil. Ja, ik hoorde het. Toch? Ja, hoe is het met de krokodillen gesteld? Ja, die zitten echt alleen maar in het uiterste noorden van Australië, waar het heel tropisch is. Ja, daar moet je wel echt voorzichtig zijn in de zee. Ja, daar zou ik toch wel twee keer achter mijn oren krabben om gewoon... ik heb het wel gedaan, maar... Ja, het is wel gevaarlijker. Je hebt daar wel meer kans op in aanraking te komen met een zoutwaterkrokodil. Nou, die zijn wel echt agressief, ja. En is het in het noorden waar dus die krokodillen het meest voorkomen ook waar überhaupt de meest dodelijke dieren van Australië voorkomen? Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Ja. En krijgen jouw kinderen dan ook op school les over hoe ze dat moeten, hoe ze daar om mee moeten gaan? Nee, maar wel over zeeveiligheid. Bijvoorbeeld les over, nou niet echt haaien, maar wel van hoe red je jezelf in zee en dat soort dingen wel, ja. Maar niet zozeer qua dieren, hè? Dat geloof ik niet, hoor. Dat is vragen. Hoe oud zijn je kinderen? Ik heb er nooit over gehoord. 10 en 13. Oké. Okay. En heb je zelf al wel eens een slang in je huis gehad? Of iets anders? Niet in huis. We hoopten al een paar jaar om er eentje tegen te komen in de natuur. We gaan veel de bergen in. Dat hoop je. We hebben wel een paar keer... Omdat, dat lijkt me mooi. Dat jongen zegt het ook wel. Maar omdat als je zelf stil blijft staan, dan is de kans dat je echt gebeten wordt door een slang vrij klein. Omdat geen domme dingen doen. Maar, maar we hebben er al een paar keer een in het echt tegengekomen. Ja, ik vind het hele mooie, bijzondere dieren. Dus ik ben er niet echt bang voor. Mijn man wel. Die houdt niet van slangen. Dus die is altijd wat schuwer daarvoor. Ja. Maar wij zitten hier in Hilversum en in Nederland kent sowieso heel weinig plekken waar slangen zijn. Wat doe je als je een slang ziet? Nou, toen we onlangs op vakantie waren, of in januari was dat, toen liepen we ergens in een vrij onbewoond gebied. En toen zag ik er in één keer eentje over de weg glippen en toen riep ik heel hard stop. En ja, dan moet je dus, je moet eigenlijk gewoon bevriezen. En dan moet je wachten tot die wegglijdt. En ja, toen, dat was echt wel vrij dichtbij. Al had mijn man nog een paar stappen gezet, had hij er bovenop gaan staan. Maar het is heel fascinerend. Je blijft staan en hij glijdt gewoon rustig weg. Hij gaat gewoon weer door op de reis. Maar het is dus te gevaarlijk om je telefoon te pakken en een foto te maken. De eerste reflex van... Ja, dat hebben we al niet gedaan. Nee. Je moet echt blijven staan. Ja. En je weet ook niet wat de slang het is. Dat is het grootste risico. De meeste slangen zijn niet dodelijk giftig, maar wel giftig. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Ik ben geen slangenkenner. Dus je gaat er altijd vanuit dat ze super dodelijk zijn. Zodat je in ieder geval niet gebeten wordt. Precies. Dat is het beste... Ja, en om met een vrolijke noot te eindigen, als we even de dodelijke dieren weglaten, wat is je lievelingsdier uit Australië? Oeh, ik vind dat er hier heel veel mooie vogels zitten. Een hele grote, mooie tropische vogelpopulatie. En die hoor je natuurlijk ook elke dag. Van die kleurrijke? Ja, die maken ook die vrolijke geluiden. Soms word je met een koor van vogelgeluiden wakker. Ja. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Mathilde. Graag gedaan. En geniet van je dag en je pilateslesjes. Ja, dankjewel. Jullie wel rust alvast. Dankjewel. En wij gaan door naar Zuid-Afrika, want daar zit Wilma nog voor ons klaar. Zeker. Hallo. Dag Wilma. Als ik aan Zuid-Afrika denk, denk ik meteen aan de wilde safaris die je daar kan doen. Ja. Lopen mensen ook het meest gevaar tijdens deze safaris voor dodelijke dieren? Ja, er worden Er worden natuurlijk heel veel indianenverhalen verteld over allerlei enge taferelen die zich afspelen tijdens safari. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ben een aantal keren op safari geweest. Ook met mijn vriend alleen, maar ook in een gezelschap. Zeg maar met officiële rangers en met andere toeristen. Ik heb me eigenlijk nog nooit onveilig gevoeld. Maar je krijgt wel enorm veel instructies. Zeker ook als je de jeep verlaat. Hè? Wat je wel en wat je niet mag. En dat wordt echt wel 10 keer herhaald. Dus dat zullen ze ook niet voor niks zeggen natuurlijk. Ja, en wat is dan iets wat je bijvoorbeeld absoluut niet mag doen tijdens zo'n safari? Je afscheiden van de groep. Dus in één keer denken van, oh, ik ga daar ginds even kijken. Want de rangers vertellen je dan dat elk dier heeft een jachtinstinct. Dus als zij een groep zien, dan kijken ze eigenlijk wie is de zwakste. En op het moment dat de groep zich beweegt en er blijft er één achter, dan gaan ze daar achteraan. Dus als jij je als toerist zeg maar een beetje afzondert en je gaat wegzwerven van die groep, dus je maakt jezelf eigenlijk tot een individu, dan is de kans groot dat je aangevallen wordt. Hoewel zo'n beest eigenlijk niet eens honger heeft. Per se, maar dat is het jachtinstinct wat dan wordt gestimuleerd. Zo wordt het uitgelegd althans. Ja, want je kan beter maar iets extra's eten dan tekortkomen later. Nou ja, ik denk dat het ook de sport is op dat moment. Hè? Ja. Zoals een hond ook achter een kat aanjaagt. Niet per se om die kat op te eten. Hè? Het is meer het spelelement. Maar ja, met een leeuw speelt het toch wat lastig natuurlijk. Dus je hoort wel dat inderdaad mensen ook soms uit angst, hè, in één keer zo bevangen raken eigenlijk dat ze toch gaan hollen. Ja. En dan, dan zijn er wel gevallen bekend dat ze werden aangevallen door leeuwen. Dus het is niet helemaal onveilig, maar het is nou ook, het is nou ook niet zo dat je moet denken van nou, ieder moment kan er wel iets gebeuren als ik op safari ben. Zo erg is het niet. Nee, maar we hebben het nu over dat je gegeten wordt door een leeuw of dat iemand je bijt. Maar er zijn ook wel ongevallen bekend die eigenlijk een ongeluk zijn, hè? Zoals die met die giraf. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat was, nou, en dat is eigenlijk een heel eng verhaal. Want het gaat er eigenlijk om een stel. Die waren met z'n tweeën, want dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt gewoon met z'n tweeën het Krugerpark inrijden of waar dan ook en allerlei beesten tegenkomen. En er was een vrouw aan het wachten op haar echtgenoot die terug zou komen van een hike. En daar stond een giraf in de buurt. En die heeft haar een dodelijke schop in haar middenrif toegediend. Omdat hij, die giraf, althans die moeder, wilde haar jong beschermen. En een giraf staat natuurlijk helemaal niet bekend als een agressief dier. Maar je ziet wel op het moment dat er jongen in het spel zijn, dan blijft het natuurlijk toch een wild dier dat op dat moment maatregelen neemt. Dus die vrouw is, dat was wel uitzonderlijk hoor, maar die vrouw is daaraan overleden. En gebeurt dat vaker in Zuid-Afrika, dat er iemand overlijdt na een klap of iets van een wild dier? Nou, van een giraf heb ik eerlijk gezegd nog nooit eerder gehoord. Maar wat mij verbaasde is dat er, je hebt de elandantiloop. Die lijkt een beetje op, zeg maar, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ja, mooie vergelijking. Alleen, heel mooi. Alleen is hij dan niet zo grappig. Want die staan op nummer 3 van de meest dodelijke dieren die tijdens de safari's mensen hebben aangevallen. Okay. Dus die zijn gigantisch, die wegen bijna 1000 kilo en die hebben een enorm gewei. En dan gaan ze je zo, hoe noemen ze dat? Spiezen of spietsen? Dat is nou het woord. Dat ze je eigenlijk doorboren met hun gewei, ja. Oh, dat klinkt echt als de hel, zeg maar. Dat lijkt me ook niet heel fijn. Maar ja, weet je, het zijn geen duizenden gevallen. Hè? Ik was verbaasd over het fragment wat jullie lieten horen van Freek over die nijlpaarden. Ja. Want ik weet niet beter dan nijlpaarden eten alleen maar groen. Blaadjes, takken, noem maar op. Maar ze zijn enorm agressief omdat hun huid heel gevoelig is van het in het water staan. En vaak omdat ze dan geïrriteerd raken, beginnen ze te hollen met z'n allen. En ja, dan ben je natuurlijk gewoon hartstikke dood als je door zo'n kudde wordt verpletterd. Want die lopen ook 50, 60 kilometer per uur. Hè? Dus die kun je niet gauw kwijtraken. Maar dat ze je op, dat tussen die kaken terechtkomen, van was ik verbaasd over. Ja, en dan hebben we het allemaal over parken en safaris. Als we kijken naar het dagelijks leven in Zuid-Afrika, welke dodelijke dieren kom je dan tegen? Nou, bij ons in de tuin hebben wij de pofadders. En die zijn echt heel erg gevaarlijk. Die liggen liefst eigenlijk op grote bladeren van struiken in de zon te soezen. Ja. En ze liggen natuurlijk niet aan de rand van, zeg maar, waar mijn hekje is, waar ik mijn bloemen pluk. Maar ik zal nooit 2 meter bij mij de tuin inlopen, omdat ik overal altijd bij ons in het dorp borden zien staan waarin ze waarschuwen voor pofadders. En dat zijn slangen, hè? Even voor de luisteraar. Ja, dat zijn slangen. Die zijn heel erg giftig. En ook vrij agressief. Dus ja, maar die liggen gewoon in jouw tuin? Ja, nou ja, kijk. Ja, je vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar wij schikken hier van een kruisspin, zeg maar. Nou, over spinnen moet je het helemaal niet hebben bij ons, want dat is verschrikkelijk. Maar de eerste keer dat ik met mijn verkering ging wandelen, toen ik daar 4 jaar geleden voor het eerst kwam, ja. Toen wandelde hij, we stappen dus bij ons over het hekje en dan lopen we zo, zeg maar, naar beneden een berg af richting de kust. Of het strand, moet ik eigenlijk zeggen, van de Indische Oceaan. En dat is echt van een padje. Maar hij stampte heel erg met zijn grote, hij had ook hele grote bergschoenen aangetrokken. Dus ik snapte het eigenlijk niet, want het was best wel warm. En toen zei hij van ja, door het stampen geef je eigenlijk de slangen een signaal dat er iemand aankomt en dan verstoppen ze zich. En dan, want ze komen je niet zomaar pakken, hè, om, zeg maar voor de lol. Dus zij willen jou ontwijken. Dus op het moment dat ze een dreun voelen, gaan ze weg. Maar ze liggen, bij wijze van spreken, dus op meter of 10 van ons tuinhek. Ik weet zeker dat ze daar liggen. Ze zetten die borden daar niet voor niks neer. Ja, maar wat doe je als je gebeten wordt door een pofadder? Kun je er nog, recht trekken met een injectie of zo? Of ben je dan gewoon dood? Ja, als je op tijd bij de dokter bent. Bij ons zou het al lastig worden, want wij moeten dan al 40 minuten rijden. Oh. En, maar het is ook niet zo dat wij bijvoorbeeld gif in de koelkast hebben liggen, zo'n antidoot of zo. Dat zo erg kennelijk ook niet. Maar als je door de pofadder wordt gebeten, ja? En met name als je meerdere keren wordt gebeten, het schijnt dan dat jouw lichaam dat gif opbouwt. Dus bij de 3e of 4e keer dat jij door een pofadder wordt gebeten, overlijd je vrijwel direct, heb ik begrepen. Oké, dus na de eerste keer dat je gebeten wordt, toch maar even wat middel in de koelkast stoppen, zeg maar. Dat zou ik dan doen, ja. En heb je zelf wel eens een gevaarlijke situatie meegemaakt? Nee, eigenlijk niet. We hebben bij ons, ik heb wel eens een pofadder over de weg zien kronkelen terwijl wij in de auto zaten, maar goed, dat is niet eng. Ja. En we hebben de grote spinnen die langs het plafond hollen, maar die doen eigenlijk niks, nee, volgens de verkering. Ja, maar in Egypte is een snorkelverbod ingevoerd omdat er iemand is doodgebeten door een haai. En kent iemand die ook is opgegeten door een haai, toch? Ja, dat is de schooljuf van mijn verkering. Die is inderdaad, die was aan het zwemmen bij het Edo National Park. Dat zit in de Oostkaap. En daar heb je dus allerlei haaien. En daar kun je ook gaan snorkelen en duiken, zeg maar, met erkende duikers om je brevet te halen. En zij is toen verongelukt, omdat er toch op een gegeven moment iets niet goed is gegaan tijdens die snorkel of tijdens die duikexpeditie. En die vrouw is toen inderdaad meegesleept door een haai. Daar hebben ze helemaal niks aan teruggevonden. Ik had het gesprek graag positief willen afsluiten, maar helaas. Dat kan nog. Of is de tijd op? Nee, de tijd is wel echt op, maar ik wil je wel heel erg bedanken, Wilma, voor je tijd en voor je verhaal. Oké, en tot de volgende keer. Fijne dag. Jij ook. We bye gaan bye. Luisteren naar Part of the Band. She was part of the Air Force, I was part of the band. I always used to burst into my hand. My imagination. I was living my best life, living my parents' way before the paying penance and verbal penance. And my cancellation. With a boy she was Paul Verlaine. And my, my, my imagination. So many cringes and heroin binges. I was coming off the hinges, living on the fringes of my, my, my. About me now. You gotta talk about the people, baby. But that's kind of the idea. Vaccinista, toe bag chic baristas, Sydney's on the communista keistas, writing about their ejaculations. I like my men like I like my coffee, full of soy milk and so sweet it won't offend anybody while staining the pages of the nation. Xanax in a new part. Well, I take care of my kids, she said. Je hoorde Part of the Band hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar De Wereld van Bienen en Farah. We hebben het over dode dieren. En we gaan op reis naar Frankrijk. En daar zit Mirjam nog voor ons klaar. Mirjam, als we het hebben over gevaarlijke dieren. We hebben het net gehad over een nijlpaard. We hebben het gehad over een haai. En dan gaan we naar Frankrijk. En dan gaan we het hebben over ratten. Ja. Ja, heerlijk. Zo mag het ook. Ja, gaat dat toe je toch? Precies, wie het kleine niet eert. Ja. Maar hoe staat het ermee? Want jullie hebben best wel veel last van ratten, toch? Ja, want ja, ze maken soms een ganglijst van allerlei dingen die overal ter wereld gebeuren. En wij staan wel in de top 5 van steden met de meeste ratten. Dus dat is zeker wel een probleem. En je ziet ze ook overal eigenlijk. Zelfs als je op de metro staat te wachten. En als je niet, tijdens spitsuur komt hij iedere 2 minuten. En als je iets later op de dag gaat, of ja, als er gewoon geen spitsuur is. Dan zie je ze over de rails rennen, of in alle kleine hoekjes rennen. Dus ja, je ziet ze overal. Maar dat is dan nog buitenshuis? Heb je ze ook in je eigen huis of in je kruipruimte of zo? Of ergens? Ja, in mijn eigen appartement heb ik er gelukkig nog geen gezien. Maar dat wil niet zeggen dat ze nooit in huizen zitten. En vooral ook nooit in restaurants, want daar heb ik ze wel eens gezien. Dat ze echt in zo'n hoekje hadden, ze hadden een klein gat. En de hele familie die ging uit eten, volgens mij of zo. Ze klimmen omlaag en dan klommen ze weer omhoog. En één voor één, ja. ze zitten wel degelijk in de huizen. Oh, wat ranzig. Maar de burgemeester heeft een soort van app gebouwd, toch? Om ratten te signaleren. Hoe werkt dat? Ja, dus eigenlijk, Parijs is opgebouwd in arrondissementen. En de burgemeester van mijn arrondissement, die wilde er iets aan doen. Die wil echt iets doen voor de bewoners. Dus die heeft een app gelanceerd. En dan kan je eigenlijk, het heet Signalera. Dus signaleren een rat. Ja. En dan kan je dus, als je er eentje hebt gezien, levend of dood, kan je die op een kaart aangeven. En dan zorgen zij ervoor dat er mannetjes worden gestuurd. Die of de dode rat komen ophalen of de ratten die er zijn te bestrijden. Maar ben jij nog bang voor ratten? Nee, ik ben er niet echt bang voor, want zij zijn eigenlijk super bang. Dat ze ook maar iets horen, dan zie je ze al wegkruipen. Dus alhoewel, ik moet wel zeggen dat als je s'avonds gaat picknicken bijvoorbeeld, of ja, s'avonds, je gaat picknicken in het park en alles, dan zie je ze, als het wat schemering is, dan zie je ze wel een beetje rond rennen. Dus ga vooral niet bij de bosjes zitten. Duidelijk. En behalve ratten hebben we... Het is alsof ik met een Amsterdammer praat. Want in Amsterdam zijn ratten een probleem en duiven zijn mega ranzig. In Frankrijk hebben jullie ook problemen met duiven, toch? Ja, dat klopt. Het zijn er echt veel te veel. Dat ben ik zelf ook. En ik ga wel vaker 's morgens hardlopen. En dan zijn er nog niet veel... Ja, er is niet veel verkeer, er zijn niet veel mensen. Dus ja, dan moet ik de hele tijd opletten voor die duiven die alle kanten op vliegen. Dus dan merk je wel dat er echt veel te veel zijn. Hoe lossen jullie dat probleem daarop, die overpopulatie aan duiven? Ja, dus aan de ene kant proberen ze een beetje weg te jagen. Want ja, ze zetten overal pinnen op of overal gazen worden opgehangen. Maar ja, dat helpt eigenlijk niet, want die duiven verwonden zich alleen maar. Dus ik heb nog nooit een gezonde duif gezien eigenlijk. Die zijn altijd aan het hinkelen op één pootje. Of, ja, dat vind ik heel zielig. Ja, ik lach, maar ik vind het echt heel zielig. Ja. Maar ja, ze willen wel de populatie een beetje tegengaan, want dit helpt dus niet. Dus hebben ze eigenlijk een soort van duivenhokken op bepaalde plaatsen in de stad gezet. Dus kunnen ze fijn een nestje maken en alles. Maar wat ze niet weten is dat de eieren gesteriliseerd worden. Dus om dat te doen worden die eigenlijk een heel klein beetje geschud. En ja, daardoor kan er niks groeien uit het ei. En de moeder die erop zit te broeden, die merkt dat niet. Dus er worden hokken eigenlijk een soort van gecreëerd waar duiven denken, nou, ik ga daar mijn eitje broeden. Vervolgens gaan ze schudden met die hokken, dan gaan die eitjes dood. En dan zorg je voor minder duiven in Parijs of in Frankrijk. Ja, want ze hebben dan wel een fijn hok gehad eigenlijk. Dus die vergeten dan waarschijnlijk dat het vorige ei niet uit is gekomen. Dus die komen daar terug en dat moet eigenlijk de populatie tegengaan. Weet je, de abortus voor dieren. Ja. En de dierenorganisaties zijn er ook voor. Want dit is redelijk het is een betere manier dan ze meteen af te maken. Het is iets beter voor de duiven die leven, zeg maar. Oké. Okay. De dierenorganisaties zijn het er ook mee eens. Dat is positief. Ja. Ja. Oké, nou dankjewel voor je bijdrage, Mirjam. Ja. En slaap lekker zo. Jij gaat denk ik naar bed. Ja, strakjes. Groot gelijk. Ik wens je een fijne dag. Ik zei net dode dieren trouwens, maar het is dodelijke dieren. Dat is mijn fout en iemand corrigeerde me in de app. Waarvoor dank. En dan gaan we nu naar de Verenigde Staten, want daar zit Raymond nog te wachten. Hallo. Als we het hebben over dodelijke dieren, ik zeg het nu goed. Waar denken we dan aan als we het over de Verenigde Staten hebben? Ik heb even een lijstje gezocht. En ja, de eerste vijf zijn eigenlijk niet echt super interessant. Een beetje voorspelbaar, dus daar gaan we het niet over hebben. Maar dat zijn mensen, honden, herten voor auto-ongelukken, boerderijdieren en bijen. En denk ik, die heb je overal, dus dat is iets waar we het niet over hebben. Maar dat zijn de gevaarlijkste dieren in de Verenigde Staten? Dat zijn de dieren waarbij de meest dodelijke dingen gebeuren, ja. Okay. Ja, mensen op één, die kan je een beetje... Natuurlijk moet je maar even kijken, zijn dat dieren of niet. Maar honden is echt nummer twee. Ja, er vallen echt best wel veel dode mensen bij hondenbeten en zo. Oké, en als we nou naar een iets exotischer lijstje gaan? Met stip op 6 zijn het spinnen. En daar moest ik ook wel even aan wennen. Ik bedoel, in Nederland ken je natuurlijk wel een groot spin en zo. Maar de gevaarlijkste spinnen hier, die zijn echt gewoon ook klein. Er zijn 3 dodelijke spinnen in de VS. Maar 2 daarvan die zie je eigenlijk bijna nooit. Maar degene die je wel vaak ziet, dat is de Black Widow. Een heel klein zwart spinnetje, 1 centimeter groot. Yeah. Met een heel duidelijk rood kruis op zijn rug. En die zie ik hier ook regelmatig. En het is een beetje opletten, weet je wel. Kijk, spinnen zullen echt niet zomaar bijten. Daar moet je ze echt wel voor irriteren en zo. Maar ja, als je ze in huis vindt, dan moet je toch wel even voorzichtig zijn om ze weg te halen. Dan ga je daar niet zomaar even op slaan. Want als je misslaat en ze bijten jou, dan kan die vergiftiging wel gewoon dodelijk zijn. Wat moet je er dan mee doen? Zei je dat net? Vaak uitzuigen en dan naar het ziekenhuis toch wel voor iets van een antidote of in ieder geval om het te kijken. En kijk, de dodelijkheid bij de beten van spinnen is vaak bij jongeren, tenminste kinderen, tussen tot de jaren 5-6. En natuurlijk ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Maar ja, je moet gewoon oppassen. Je wil gewoon niet ook een hele grote blaar op je hand krijgen of zo waar je een aantal weken mee loopt. Ja, heb jij wel eens een spinnenbeet gehad? Nee. Mijn vrouw heeft mij heel duidelijk geïnstrueerd toen ik hier naartoe kwam verhuizen, waar ik wel en waar ik niet op moest letten met spinnen. Dus die doet ook altijd heel erg panisch als een spin zien. En dan zeg ik, laat hem even opruimen. En dan zegt ze, nee. Eerst checken. En dan moeten we even kijken of het een Black Widow is. Dus je moet eerst kijken naar de spin. En als het, dan moet je hem zeg maar sorteren. Giftig, niet giftig. Of dodelijk, niet dodelijk. Ja. En wat doe je als hij wel dodelijk is dan? Nou ja, kijk, je ruimt hem wel op, maar het is niet zo dat je hem gewoon even gaat vastpakken of zo. Of even slaan of zo, weet je. Dan doe je hem even in een potje, weet je, een glas eroverheen en een papiertje eronder. Het is niet dat het echt, je moet gewoon even opletten. Het is niet zomaar even vastpakken en uit het raam gooien, bedoel ik. Maar je belt ook niet de GGD? Nee. Tenzij je gebeten wordt. Tenzij je hem vastpakt en probeert uit het raam te gooien en gebeten wordt. Dan zou ik wel de GGD bellen. En in films zie je ook wel eens van die gevaarlijke beren rondlopen in de bossen waar mensen dan bang voor zijn. Is dat ook echt iets wat kan gebeuren in de Verenigde Staten? Oh ja, absoluut. Ja. We hebben hier best wel veel beren. Eigenlijk 3 soorten. We hebben een black bear, een grizzly bear en een polar bear. Ja? En de grizzly en de polar, als je die tegenkomt, dan moet je echt heel voorzichtig zijn. Met de polar bear ben je eigenlijk wel dood op het moment dat die naar je toe komt. De grizzly bear zou je nog een beetje af kunnen vechten. En een bruine bear, die zijn redelijk angstig wel. Als je daar heel groot maakt en hard gilt en zo, dan jaag je ze wel weg. Maar nee, die kan je in principe wel tegenkomen. In Yosemite Park bijvoorbeeld, wat gewoon een natuurpark is waar mensen gewoon komen. Daar lopen gewoon grizzlyberen en daar moet je echt wel een beetje voor opletten. En je ziet het natuurlijk ook met kamperen. Mensen kamperen hier niet zoals je dat in Zuid-Frankrijk doet op een camping waar alles netjes afgebakend is en zo en je een plekje hebt. Het is meer dat mensen wel op een plek, een aangewezen plek kamperen. Maar het is wel veel meer open. Het is niet dat je een toiletblok hebt waar iedereen elke avond met zijn toiletrol onder de arm naartoe loopt, bijvoorbeeld. En daar, bij dat soort plekken, daar moet je ook wel opletten dat je geen wilde dieren tegenkomt. Zoals bijvoorbeeld beren of puma's, bijvoorbeeld. Die lopen hier ook gewoon rond in de bergen en die komen ook wel eens de dorpen in hier zo. Maar hoe kun je daarvoor opletten dan? Want je gaat je tent in, je gaat slapen en die beer die circuleert om je heen. Kan dat? Of nou, is dat... Ja, kijk. Ja, nee, absoluut. Kijk, die beer gaat meestal voor voedsel. En voedsel heb je vaak niet in de tent. Maar als je het echt merkt en je hebt de kans, dan is het wel verstandig om je auto in te gaan. Dat is toch wel iets wat verstandig is. Wat je niet moet doen, is keihard wegrennen. En wat je zeker niet moet doen, is een boom in klimmen. Want beren kunnen een stuk beter klimmen dan jij. Dat is goed om te weten. Is het ook iets waar jullie les in krijgen als jullie daar in de Verenigde Staten zijn? Nou, er zijn wel bosjes bij natuurparken voor wat voor wilde dieren er zijn. Kijk, want je hebt natuurlijk niet alleen beren. Ik zei net ook al puma's, maar je hebt ook slangen. Net als dat we in Australië en Zuid-Afrika hoorden. Waar we voor moeten opletten. En die zien hikers, komen die heel vaak tegen. En dat is dan de familie van de ratelslang veelal. Maar ja, er zijn dus wel instructies bij zo'n ingang van een park. Van hey, let op, dit zijn de beesten die je kan hebben. En er zijn er wat foldertjes die toch wel instructies geven om wat te doen als je ze tegenkomt. Of als je gebeten wordt of aangevallen wordt. Duidelijk. Dankjewel weer, Raymond. Ja, en ik wens jou een hele fijne dag nog daar. Ja, voor hetzelfde. Dankjewel. Nou, ik ben zo nog terug. Je moet zo nog terug? Nou ja, ik kom zo nog een keer. Oh, je komt je komt hier nog een keertje terug. Ik dacht, ja, precies, ja. Check, ik spreek je straks. Tot zo. Eerst muziek van Messia. Je hoorde Messia hier bij Radio 1. De wereld van BNN VARA. Ja, we hadden het net over dodelijke dieren. En mocht je nou denken, ik wil toch even iets meer weten over die beren. Ga ze vooral even googlen, heb ik net ook gedaan. Dan zie je hele leuke plaatjes. Maar dat was het vorige uur. Zometeen in het tweede uur van de wereld van BNN VARA... spreek ik met correspondenten uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Engeland. En we gaan dan in gesprek over klimaatvervuilers en het EK vrouwenvoetbal. Dat allemaal straks, maar eerst hoor je zometeen over een minuutje nog het NOS... Journaal, het NOS-journaal. Mocht je nou denken, ik wil meepraten met deze uitzending, dan kan dat. Je kan de NPO Radio 1-app downloaden. En dan kun je een appje sturen om te laten weten van waar je luistert. Zo zegt Frank, ik luister vanuit Playa Blanca in Lanzarote. En John B. die zegt, ik luister vanaf mijn bedje in Grote Gast of All Places. Nou, dat moet er natuurlijk ook zijn, Johan. Martin die zegt, beste Raunak, het mooiste Nederlands liedje is Tuintje in mijn hart van Damaru. Spannende groet. Spannende groet. Oh, dat vind ik leuk. Spannende groet. Dankjewel, Martin. En Sam die zegt, hoi Raunak, ik luister vanuit Kopenhagen. Goed medicijn voor een klein beetje heimwee. Leuk dat jullie luisteren. En mocht je zelf denken, ik wil ook laten weten van waar ik luister, dan kan dat. Stuur dus een appje naar de NPO Radio 1-app. En je mag ook een voice memo insturen, want die ga ik in het tweede uur laten horen. Appen, voice memos inspreken, het kan allemaal, het mag allemaal. Dan spreek ik je zo. NPO Radio 1. Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Japan zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van een nieuw hoge huis. De verkiezingen worden overschaduwd door de dood van oud-premier Shinzo Abe. De 67-jarige politicus van de Liberaal-Democratische Partij werd afgelopen vrijdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst doodgeschoten. Volgens de laatste peilingen stevelt de partij van Abe af op een overwinning. Gisteren hervatten politieke partijen hun campagnes. Volgens tv-zender NHK wilden de politici duidelijk maken dat ze niet zwichten voor geweld. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners. Maar de voormalig burgemeester van Lampedusa meldde dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moeten slapen in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. Oekraïne is medeschuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïnse leger er ook schuld aan dat het verzorgingshuis doelwit werd, omdat militairen daar hun intrek hadden genomen. De tientallen patiënten die op dat moment nog in het tehuis lagen werden zo in een oorlogssituatie geplaatst en dat is verboden. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sari van Veenendaal en Aniek Nouwe vielen uit met blessures. Eerder op de dag speelde in dezelfde pool als Oranje Portugal tegen Zwitserland. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. En welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Komend uur luister je naar de wereld van BNN Vara. En we hebben het zo meteen over klimaatvervuilers. Wat doen verschillende overheden aan bedrijven die zorgen voor veel vervuiling? En welke landen houden zich nog wel goed aan het Parijsakkoord? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Frankrijk en Brazilië. Verder hebben we het over het EK vrouwenvoetbal dat deze week is begonnen. Onze Oranjeleeuwinnen gaan proberen hun titel te verdedigen in Engeland. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van meisjessporten in andere landen? Groeit het daar net zo hard? En wie is de grootste concurrent van Nederland tijdens dit EK? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit de Verenigde Staten en Engeland. En zoals ik net al zei voor het journaal, jij kan ook wat van je laten horen. En dat kan je doen via de NPO Radio 1-app. Vertel me vooral van welke plek je zit te luisteren, welk nummer je wil horen. Of stuur een voice memo in, dat kan natuurlijk ook. Amira laat weten te luisteren vanuit Stockholm, Melle vanuit Tokio en Amal luistert vanaf Louisiana. De app van Radio 1 kun je dus downloaden op je telefoon. Dat is helemaal gratis, kost je niks. En dan kun je ook nog een leuk voice memo'tje achterlaten. Ik ga je voorstellen aan mijn correspondenten van het tweede uur. In Brazilië zit Frank de Meijer. Frank, vertel, want we hebben nog 100 dagen voordat jij naar de stembus mag. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. We hebben de eerste ronde dit jaar op... Goeienacht, hè, zoals ik het eerst maar zeg. Goeienacht. Hallo, Frank. Ja. We hebben de eerste ronde op 9 oktober van dit jaar. En de tweede ronde op 23 oktober. Het is een presidentsverkiezing in Brazilië. Dat is over het algemeen in twee rondes. Omdat bijna nooit een kandidaat de meerderheid haalt in de eerste ronde. Dus je kunt het een beetje vergelijken zoals dat in Frankrijk plaatsvindt. Ja. 100 dagen, ja. En het is, het ziet er gewoon uit dat het een heel erg grote polarisatie wordt. Aan de ene kant zien we de linkerkant, zien we de voormalige president Luiz Inácio da Silva, bij de meeste mensen ook wel bekend als Lula. En aan de uiterste rechterkant zei je Bolsonaro, onze zittende president. En die staan natuurlijk qua standpunten heel ver uit elkaar. En voornamelijk Lula heeft heel erg oppositie gevoerd tegen natuurlijk het beleid van Bolsonaro. Zijn coronabeleid, wat natuurlijk ook best wel omstreden was. Ja. Waarin hij in eerste instantie altijd maar zei dat het een griepje was. En toch redelijk laat in actie is gekomen. Maar aan de andere kant, wat je wel ziet is... dat nu, voormalig in de peilingen had Lula een heel grote voorsprong. Maar nu zie je wel dat Bolsonaro toch langzaam richting Lula aan het aankruipen is. We hebben hier iets van 14 verschillende, Maurice de Hond peilbureaus. Dus we krijgen bijna elke dag krijgen we wel een voorspelling. Maar de voorspellingen lopen ook wel een beetje uit elkaar. Maar goed, het ziet er naar uit dat het wel dat de race niet gelopen is. En een tijd geleden zei iedereen van nou, dat gaat Lula gewoon misschien wel in de eerste ronde al winnen. Nou, en nu zegt iedereen van nou, ik zou dat toch niet meer mijn weddenschap over willen afsluiten. Er bestaat wel een angst bij heel veel mensen hier. Als Lula zou winnen, dat we dan toch wel een heel erg socialistisch links continent krijgen. En er zijn ook angsten voor dat we een soort van Venezuela of Argentinië zouden kunnen worden. Want die twee landen die doen het economisch heel erg slecht. Hè. Venezuela al best wel een tijdje. Maar Argentinië, ik heb pas gehoord dat daar op dit moment de inflatie op jaarbasis ruim 55% is. Dat is natuurlijk een grote ramp. Er is maar een tekort aan... Die 100 dagen, Raymond, daar wil ik even naar terug. Tellen jullie die af? Worden die gevierd? Gaat er een fakkel op? Hoe werkt dat? Nee, het is niet dat er een fakkel op gaat. Maar je ziet gewoon dat die... Ja, er mag eigenlijk nog geen campagne gevoerd worden. Dat mag pas vanaf augustus. Hè, dus dat is een beetje een 2 maanden vooraf. Maar je ziet wel dat een soort pre-campagne aan de gang is. De grootste kandidaten die zijn gewoon elke dag wel zichtbaar. Doen uitspraken. En daar gaan natuurlijk alle nieuwszenders gaan erover. Dus het is niet zo dat daar officieel dan over wordt afgeteld. Maar we zijn al een tijdje eigenlijk al in die fase dat iedereen zo'n beetje zijn standpunt aan het wegzetten is. Ja. Maar het is gewoon elke dag, je wordt overspeld. Ik zou zeggen 90% van het nieuws gaat alleen daarover. En dan 10%, dan zien we natuurlijk ook wel een beetje het wereldnieuws. Maar het lijkt ook wel dat elke keer als er een nieuwe voorspelling uitkomt, dan moet daar weer over gesproken worden. Het is ongelooflijk, terwijl het alleen om voorspellingen zijn natuurlijk. Hè. Dus het is toch een momentopname. Er kan nog heel veel gebeuren de komende maanden. We volgen het met heel veel spanning wat er dan gaat gebeuren voor het land in oktober. Ja, en je zei net al, er is sprake van grote polarisatie daar ook. Verwacht je een vredige verkiezingsuitslag? Nou, dat denk ik niet. Want we zien nu eigenlijk al toch al best wel wat geweld wat plegen. Met name zijn de voorstanders, de volgers van Bolsonaro. Ja. Ja, die zijn heel erg anti-Lula. En het is ook, het is natuurlijk niet... niet goed te praten, maar Lula is voor corruptie veroordeeld. Alleen hij is door een vormfout, is die door de Hoge Raad, is hij vrijgesproken. Of in ieder geval niet vrijgesproken, hij is in ieder geval niet onschuldig verklaard. Maar het proces mocht niet verder doorgezet worden. Dat betekent dat hij wel weer aan de verkiezingen mee mag doen. Maar hij is wel in 3 instanties gewoon voor corruptie, op feiten veroordeeld. En er is gewoon echt een hele grote zware beweging hier in Brazilië. En dan zeg je, wij mogen toch niet een toekomstige president hebben die corrupt is. Hè? We moeten gewoon zorgen dat we een wat zuiver land zijn. Dan zeggen de tegenstanders natuurlijk van Bolsonaro, maar hij zal ook wel wat gedaan hebben, maar hij is tot nu toe nog nooit veroordeeld. En daarom zien we dus wel dat Lula met name, die zo niet zo heel vrij kan bewegen. Als hij ergens naar een evenement moet gaan, dan moet het zwaar bewaakt worden. Dat is echt alleen maar voor mensen die uitgenodigd zijn. En ik denk dat het alleen maar erger wordt. Dus we krijgen toch wel een redelijke moeilijke periode, denk ik, op dat gebied. Ander jaar zijn de verkiezingen altijd wel wat vrediger geweest. Ik denk dat het wel wat agressiever gaat worden dit jaar. We blijven het volgen en ik spreek jou zo meteen nog een keer. Tot zo. En we gaan door naar de Verenigde Staten. Want daar zit correspondent Raymond Kranenburg nog steeds. Ja, welkom terug. Er. Dat is snel, hè? Ja, precies. Ik hoor dat jij binnenkort te gast mag zijn bij Jimmy Kimmel. Hoe dat? Ja, precies. Woensdag moet ik naar de Jimmy Kimmel Show. Ja. Want ik ga dan ook echt onderdeel zijn van de show, klaarblijkelijk. En dat komt omdat ik in januari tot Amerikaan veranderd. Ja. En dan doe je ook zo'n standaard Instagram fotootje, weet je wel. Yay, naturalization. Hashtag naturalization. En dat heeft een producer opgepikt. En omdat er door COVID... Normaliter gaat het zo, je hebt je interview en dan moet je een paar maanden later, een maand of 2 maanden later, moet je terugkomen. En dan doe je het inzweren. En dan zeg je dat je Amerika in je hart sluit en dat je de grondwet naleeft. Ja. En dan krijg je je papiertjes en zo. Maar dat is nu niet door COVID. En de Jimmy Kimmel Show die nodigt dus af en toe mensen uit die genaturaliseerd zijn, om ze dan toch alsnog een feestje te geven. En dan ben ik een onderdeel van. Zo leuk. Ja, dus ja, van dus een Instagram-post naar... Jimmy Kimmel is trouwens een Amerikaanse televisiepresentator en komiek. Is heel leuk. Kijk vooral op YouTube, zou ik iedereen aanraden. Maar jij mag daar dus te gast zijn. Je wordt onderdeel van de show. Hoe bereid je dat voor? Nou, ze hebben een interviewje gehad. Een beetje hetzelfde als wat wij doen voordat we de show doen. Dus ze weten wel dingen van me. En ja, daar blijft het een beetje bij. Nou moet ik wel. Ik moet een COVID-test doen. Ze moesten ook mijn COVID-papiertjes zien en zo. En maandag moet ik een COVID-test insturen. Die wordt dan gefedexed naar hun. En ja, dat is eigenlijk de enige. Daar moet ik naartoe komen. En gezellig om 2:00 's middags zijn de opnames. Dus ja, er is niet echt veel voorbereiding. Trek wat leuks aan, zeiden ze. Maar ben je ook fan van hem? Ja, ik zeg ook altijd tegen mijn vrouw, Kimmel is de best of the two Jimmys. Want we hebben hier 3 van die late night talkshows. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en is die laatste nou? Nou ja, nog eentje. Maar er zijn dus 2 Jimmys. En ja, ik vind Jimmy Kimmel is wel het leukste eigenlijk. Jimmy Fallon is wel aardig, maar Kimmel is wel de grappigste. Ik snap het. Stuur je een berichtje of een linkje of iets als je geweest bent? Ben wel benieuwd. Ja. Ja, nee, precies. Ik zal sowieso wel eens ook wat fotootjes posten op mijn Instagram. En iedereen volg me, Kranenburg. En dan zal je daar wel zien wat er gebeurt. En volgende keer doe ik verslag. Ik hoor graag er meer over. Dankjewel. Ik spreek je zo meteen nog even wat tot langer. Zo. Tot zo. Ja. En wij gaan naar Engeland, want daar zit correspondent Ilonka Waterdrinker voor ons klaar. Ja, want Ilonka, bij jullie is er ook politiek nieuws. En ik denk niet dat het iemand is ontgaan, maar we gaan het hebben over Boris Johnson. Inderdaad, Boris Johnson is premier af. Eindelijk, na echt zo ontzettend veel schandalen. En die heeft hij natuurlijk al die tijd toch kunnen overleven. Ja. We hebben hier weer de afgelopen week, 2 weken weer een nieuw schandaal gehad. En ja, toen was het echt de maat vol voor zijn collega's. Hè. Die hadden namelijk een maand geleden een motie van wantrouwen. Dat heeft hij overleefd, Boris Johnson. Mm-hmm. Met een nauwe meerderheid, moet ik zeggen. Maar ja, na dit laatste schandaal hebben zijn collega's echt gezegd van genoeg is genoeg. Het is nu echt tijd voor een wisseling van de wacht. Dus Boris Johnson heeft zijn ontslag ingediend. Maar ja, hij zit er nog. Hij blijft nog eventjes waarnemend premier. In de praktijk verandert er voorlopig nog niet zoveel. Maar ja, op de achtergrond zijn er natuurlijk grote dingen gaande met mensen die zich kandidaat stellen om de volgende premier te worden. En als we het even los van de politiek trekken. Ik heb gehoord dat zijn gedrag, of eigenlijk wat Boris Johnson aan het doen is of heeft gedaan, ook invloed heeft op zijn bruiloft. Ja, klopt. Nou, wanneer diende hij zijn ontslag in? Woensdag was het. Dat werd 's ochtends bekendgemaakt. 'S middags gaf hij dan een persconferentie. En volgens mij was het echt nog geen 2 uur later dat de berichten alweer rondzwierden dat hij als waarnemend premier gewoon van plan was om zijn bruiloft groot te vieren op Chequers. En Chequers, dat is het Amps buitenverblijf. Dat is een gigantisch landgoed waar ook vaak gebruikt wordt voor officiële gelegenheden waar gasten worden ontvangen. Als je bijvoorbeeld een andere premier over hebt uit het buitenland, dan worden ze daar met groot onthaal worden ze binnengehaald en worden ze geëntertained. Hij was van plan om zijn bruiloft daar groot te vieren. Hij was namelijk vorig jaar al getrouwd, maar vanwege de coronaregels mochten daar maar 30 mensen bij zijn. Dus het plan was dan om het in juli groot te vieren. Nou ja, toen dat inderdaad echt een aantal uur na zijn ontslag bekend werd dat de plannen waren. Ja, toen was de weerstand en binnen de media en de mensen en zijn collega's, dat was zo groot. Dus ze hebben uiteindelijk toch van die plannen moeten afzien. Dan zeiden ze wel van we waren maar aan het plannen, maar zo vast zaten die plannen nog niet. Dus ik ben daar niet bij geweest natuurlijk. Maar van een groot feest op Checkers komt het er inderdaad niet meer van. Oh ja. En jij zei net aan het begin van ons gesprek, zei je, hij is eindelijk opgestapt. Is dat ook een beetje de tendens in Engeland nu? Ja, dat denk ik wel. Er zijn mensen die zijn gewoon trouwe aanhangers. Die blijven nog steeds in hem geloven. Die zeggen van, nou, hij is gekozen als onze politieke leider. En ondanks dat schandalen zijn ze het echt ermee oneens dat hij weg moet. Ze hebben echt het idee dat het een beetje weggepest is. Ja. Maar ik denk toch dat dat soort mensen ver in de minderheid zijn. Als je inderdaad naar onderzoeksresultaten kijkt, dan zie je ook mensen die dan van de oppositiepartijen of oppositiepartijen stemmen, die hadden het echt al heel lang geleden gehad met Boris Johnson. Maar je ziet toch wel in de afgelopen paar maanden dat ook onder de conservatieve mensen die dan conservatief stemmen, dat het geduld bij hun ook wel op was. En zijn collega-parlementariërs of voor zichzelf besloten en hopelijk misschien een beetje door druk van hun eigen kiezers om toch inderdaad de druk op Boris Johnson op te voeren. En ze hebben natuurlijk allemaal massaal ontslag genomen. Zodat er voor hem eigenlijk, zo'n positie was gewoon echt niet houdbaar meer. Duidelijk. Op een gegeven moment heb je geen mensen meer om opnieuw te benoemen. Dus Duidelijk, dankjewel Ilonka. En ik spreek je straks ook nog even over het EK voetbal. Tot straks. Prima, tot zo. Maar eerst muziek. Ja, soy sit laulaja. Kävisin sun keikalla. Silleen et huomais mua. Voisin takariviin piiloutua. Voisin siinä vaan sen taristaa, ettet oo jättänyt koko maailmaa. Sä aina hakeudut valokeilaan, sieltä löydän sut. Me ei olla nähty taas vähän aikaa, mut et unohdu. Mä mietin sua jo kaikisena ikisenä kesänä. Voisin kuolla, mut en sitä myönnä. Parempi ehkä, et sitä tiedä, kuinka paljon mietin sua. Mua ei nukuta jalkan täällä lakanoihin, melkein kaunesti ja soitin, mitä edes sanoisin. Ai että mä mietin sua, mä mietin sua, mä mietin sua, joka ikisenä ikisenä kesänä. Jos oisit vielä täällä, se ei olis järkevää. Nyt veisit mut hetkeksi rannalle hengittämään. Sä lukisit läpi tänään. Ja yhdessä naurettais niille. Tajuisin sun läpät viiveen ja ois aina kiire. Mä mietin sua. Joka ikisenä, ikisenä kesäyönä. Voisin kuolla, mut en sitä myönnä. Parempi ehkä, et sitä tiedä. Kuinka paljon mietin sua. Mua ei nukuta joukun täällä lakanoihin. Melkein kalmesti ja soitin. Mut mitä edes sanoisin. Ai että mä mietin sua. Mä mietin sua. Ikisenä kesänä. Jos mikään ei oo muuttunut, miks mun sänki tuntuu isommalta? Jos mitään ei oo puuttunut, miks se tuntuu pahalta? Kun mietin sua, joka ikisenä, ikisenä kesänä. Voisin kuolla, mut en sitä myönnä. Parempi ehkä, et sitä tiedä, kuinka paljon mietin sua. Mua ei nukuta jalkun täällä lakanoihin, melkein kolmesti ja soitin, mut mitä edes sanoisin. Een ruime voldoende. Dat is wat 29 grote bedrijven scoren volgens Milieudefensie. Zij oordelen dat deze bedrijven te weinig doen aan het klimaat. Nou ja, een ruime voldoende is volgens mij voldoende. Maar goed, de bedrijven liggen totaal niet op koers om de klimaatdoelen te halen. Daarom roept Milieudefensie op tot actie. In Denemarken hebben ze een bijzondere regel voor bedrijven. Als ze een nieuw gebouw willen bouwen, moeten ze ook iets bieden voor de bewoners in de stad. Hierdoor kun je nu skiën bovenop een gebouw in de Deense hoofdstad. We're in Copenhagen, Denmark, and behind me is Copenhill. It's a waste-to-energy plant which turns the city's rubbish into heat and power. But one of the most remarkable things about it is that there's a dry ski slope on the roof. It's been designed by Danish architects Bjarke Ingels Group, or BIG, and the whole point is to create a dual use for the building and to make one of the least desirable places in the city, the place your rubbish goes, into somewhere people actually want to visit. Ja, nog een lieve rectificatie. Ik zei net een ruime voldoende, maar het is een ruime onvoldoende. Dus een ruime onvoldoende, dat is wat 29 grote bedrijven scoren volgens Milieudefensie. Hoe is het nou geregeld in de rest van Nederland, in de rest van de wereld? Doen andere landen het beter? Houden zij zich bijvoorbeeld wel aan het Parijsakkoord? Ik ga erover spreken met onze correspondenten uit Frankrijk en Brazilië. En ik begin lekker dicht bij huis en dat is in Frankrijk met Mirjam. Dag Mirjam. Hallo? Ik wou net zeggen, wat fijn dat je nog tot zo laat op bent, Mirjam. Want je zit in Frankrijk en het is voor ons allebei 3:50. Maar dat geeft niet, dus dan ga ik gewoon eerst even een soort van vliegen naar Brazilië. Want daar zit, als het goed is, Frank de Meijer nog voor mij klaar. Hallo, Frank. Ja, yes. 10.000 kilometer verder. 10.000 kilometer verderop. Gaat zo snel nu. Ik zei net al even, ik versprak me, maar we hebben het over... In Nederland zijn er heel veel bedrijven die ruim onvoldoende krijgen van Milieudefensie. En we hebben het ook gehad over het Parijsakkoord. Hoe zit het nou precies in Brazilië met duurzaamheid en bedrijven? Ja, nou goed, we hebben geen milieudefensie hier. We hebben niet zulke agressieve milieugroepen. Brazilië heeft wel het Parijsakkoord ondertekend. Dat betekent dat wij met name carbon neutraal moeten zijn in 2050. Oké. Okay. Ja, we zijn op dit moment zijn we het zesde meest vervuilende land ter wereld. Helaas is dat natuurlijk geen goede notering. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van het land. En we hebben natuurlijk meer dan 200 miljoen inwoners. Maar goed, we staan het rijtje net na Indonesië en net voor Japan. Dus dat is op zichzelf is dat niet goed. Aan de andere kant zie je dat met name toen vorig jaar het Glasgow, de overeenkomst is geweest over het klimaat. Ja, dat er allerlei stimuleringsmaatregelen zijn afgekondigd. Brazilië heeft ongeveer 400 miljard reais. Dat is ongeveer 80 miljard euro beschikbaar gesteld. Om te zorgen dat bedrijven, niet alleen bedrijven, maar ook het verkeer, steden, een stukje groener gaan worden. En dat betekent dat je moet gaan kijken om te zorgen dat er minder uitstoot komt. Ja. En de uitstoot met name van CO2. In Nederland leeft heel veel het stikstofverhaal. Nou, dat hebben we veel minder. Omdat we ook geen intensieve veehouderijen hebben hier. Dus wij lopen veel minder tegen het stikstofprobleem, maar meer tegen de CO2-uitstoot. En dat heeft te maken onder andere met het feit dat wij het goederenvervoer over de weg is allemaal diesel. Maar ook in de steden, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, we hebben heel weinig metro's en tramlijnen. Dat betekent dat de meeste openbaar vervoer is allemaal bij bus. En die bussen rijden allemaal nog op diesel. En dat geeft natuurlijk ontzettende vervuiling. Dus men is aan het kijken hier naar allerlei maatregelen om bijvoorbeeld die bussen te vervangen door bussen die elektrisch rijden. Hè, waar je dus gewoon grote batterijen eigenlijk op het dak legt. En in feite die bussen gewoon kunt opladen voor het vervoer. Men is ook aan het kijken naar alternatieve brandstoffen. En Brazilië is al eigenlijk een heel groen land als het gaat over brandstoffen. Want wij rijden voor een heel groot stuk. Hè, voor 20% van onze brandstofgebruik is al op basis van ethanol. Ik heb ook een auto. Mijn auto is een flex. Dat betekent dat ik zowel ethanol kan tanken als benzine. En in de benzine die ik tank zit ook nog een keer 20% ethanol. En ethanol is op dat gebied eigenlijk carbon neutraal. Want ethanol maak je van suikerriet. Ik wou net zeggen, wat is dat nou? Natuurlijk. Maar... Ja, ethanol is gewoon alcohol. Hè? En dat maak je van suikerriet. Ja. Nou, suikerriet groeit natuurlijk, haalt natuurlijk het CO2 uit de lucht. Hè? Want planten die haalden CO2 uit de lucht. Nou goed, en als je dat dan weer verbrandt, komt de CO2 weer in de lucht. Maar dan ben je carbon neutraal. En dus ze zijn heel van het kijken hier naar andere, ook wat zouden we zeggen, biobrandstoffen. Bijvoorbeeld biodiesel. Hè, dat kun je maken ook gewoon van afvallen. Van afvallen van, ja, van als je bijvoorbeeld een bierbrouwerij hebt. Hè, dan kun je bijvoorbeeld, wat je dus, je gebruikt het mout natuurlijk om bier te brouwen. Nou, dat restproduct kun je weer vergisten. En daar kun je dus ook gewoon weer een brandstof van maken. En onder andere Heineken. Heineken is heel groot in Brazilië. Ja, die maken ook gewoon reclame op tv. Dat ze zeggen dat alles bij hun, al het bier, is gewoon met groene stroom opgewekt. Dus dat betekent dat zij eigenlijk die biodiesel, ja, die gebruiken ze dan om voor een generator weer om elektriciteit te verwekken. Dus je ziet wel dat er gewoon heel veel al op dat gebied aan het ontwikkelen is om te zorgen dat we die doeleinden voor Parijs voor 2050 halen. Nou, 2050 is gewoon heel ver weg. Hè? Dat is natuurlijk, ja, dan praten we over een paar generaties verder. Dus we zien dat heel veel bedrijven hebben gezegd van nee, ik ga die doelstelling naar voren halen. Ik wil carboneutraal in 2030 zijn, 2025 of 2035. Dus je ziet dat bedrijven zelf het initiatief opnemen en zeggen, nou, ik maak een statement naar de markt toe. Ik wil carboneutraal veel eerder zijn dan wat wij overeen zijn gekomen in het Parijsakkoord. Nou, dat klinkt goed eigenlijk voor Brazilië. En los van wat de overheid doet, hè, wat doen individuen? Zie je bijvoorbeeld ook in Brazilië dat er minder vlees wordt geserveerd, of dat mensen vaker op de fiets gaan bijvoorbeeld? Ja, nou, wij zien wel veel meer mensen meer op de fiets gaan. Ja? En dat heeft ook te maken met het feit natuurlijk dat zo'n stad, hè, ik woon in São Paulo, nou, in São Paulo wonen 20 miljoen mensen. Dus dat is meer mensen dan in heel Nederland. En op een oppervlakte van de provincie Utrecht, kun je nagaan als je heel Nederland in Utrecht zou stoppen. Nou, dan loopt het gewoon vast. Dus ja, wij gaan vaak op de fiets natuurlijk, omdat je dan eigenlijk gewoon sneller op je bestemming bent dan met de auto. Dus ja, je ziet wel dat men individueel dat wel doet. Ja, als je praat over vlees, hè, ja, dan praat je natuurlijk over een heel andere discussie. Dan praat je natuurlijk over alternatieve proteïne. Hè. Daar zijn wel mensen mee bezig. Wij hebben ook wel gewoon heel veel vegetariërs, maar ook mensen die flexitariën zijn. Die zeggen, joh, ik wil best wel 2-3 dagen per week geen vlees eten. Alleen wat wij zien is dat de vleesvervangers, dat wij daar heel stuk achterlopen in Europa. En waarom weet ik dat? Omdat mijn jongste dochter is vegetarisch. En die woont in Nederland. Maar als ze in Brazilië is, dan brengt ze gewoon wat vegetarische eten mee uit Nederland. Omdat het gewoon beter smaakt. De vleesvervangers in Nederland die staan nog best op een hoog niveau. In vergelijking met Brazilië. En terwijl we eigenlijk een van de grootste vleesproducerende landen ter wereld zijn. Dus de grote slachthuizen hier, mm-hmm, die zijn eigenlijk wel allemaal zwaar aan het investeren om ook te kijken naar alternatieve proteïne, hè, dus op plant-based, hè, plant-based alternatieven, om dan te zorgen dat het ook minder wordt. Want wij kunnen in de toekomst, kunnen we bijvoorbeeld de veestapel, hebben we in Brazilië ruim 200 miljoen koeien, alleen voor de slacht. Hè. Dat kun je niet verder uitbreiden. Dat is ook niet sustainable. Ik bedoel, en ook als je ziet bijvoorbeeld wat een koe gebruikt, hè, hoeveel water die gebruikt, hoeveel land die nodig heeft, dat kun je voor de toekomst kun je dat niet volhouden. Dus we moeten ook die kant wel uit. Dus we volgen dan ook eigenlijk wel de markt. Want er is natuurlijk gewoon heel veel vraag naar alternatieve proteïne. Ja, als ik het zo hoor, is Brazilië wel echt bezig met een verduurzamingsslag. Ja, dat klopt. Maar wij zijn gewoon ook een heel groot agrarisch land. Dus wij moeten ook gewoon op het gebied van agrarische doeleinden ook gewoon veel meer gaan innoveren dan ook de rest van de wereld. Hè. Dus wat dat betreft zie je wel dat er gewoon, ik zit best wel intensief in de start-up wereld. En we zien ook gewoon heel veel start-up initiatieven. Hè. Dat zijn jonge bedrijven met jonge ideeën die het net anders willen doen. Ja, die ook wel dan eens door grote bedrijven in de kijker worden gezet en daar ook over worden genomen. Omdat grote bedrijven ook al weten van, nou ja, naar de toekomst kunnen wij niet blijven opereren zoals we nu opereren. Hè. Dat is natuurlijk het carbon vraagstuk, maar dat heeft ook te maken met de alternatieve proteïne. Heeft ook te maken met bijvoorbeeld sustainable verpakkingen. Hè. Want als je praat over vervuiling, ja, ik heb even zitten kijken, wie zijn de grootste vervuilers? Ja, eigenlijk in Brazilië, ja, dat is Coca-Cola en Pepsi. Waarom? Ja, al die petflesjes die komen, die gaan bij ons ook natuurlijk gewoon met het straatvuil, komen die in de rivier terecht. Als we praten over de plastic soep die in de oceaan zit, ja, dat zien we soms hier wel in de rivieren liggen. Dus je ziet ook daar, hè, moet je gaan kijken, nou, hoe moet ik andere verpakkingsmiddelen gaan doen? Misschien alles maar gewoon in blikjes gaan doen. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel vraagstukken die spelen. Ja, en die volgens mij ook weer heel veel mogelijkheden geven voor jonge ondernemers. Ja, om de zaak naar de toekomst toe te veranderen. Dat is wel heel, heel mooi om met dat thema bezig te zijn hier. En daar zijn we nu van op de hoogte. Dankjewel, Frank. Ja, het was weer heel verhaal. Daar ben ik blij mee. Fijn dat je ons even wil bijpraten. En dan ga ik ondertussen nog een keertje naar Frankrijk. Als het goed is, is Mirjam er nog of weer? Ja, ik ben nog steeds Je bent er. Fijn. het Parijsakkoord. Houdt Frankrijk zichzelf daar een beetje aan? Ja, dat is eigenlijk best wel... Ja, ik weet niet of het lachwekkend is of erg, maar... Ironisch. Ja, totaal niet. Ja, ja. Heel ironisch, maar ja, we zijn volgens mij een van de slechtste landen in Europa. Maar ja, ik vind het ook niet echt zo gek, want ik heb eens gekeken naar de grootste vervuiler. Ik ben de grootste vervuiler in Frankrijk, dat is een energiebedrijf. Mm-hmm. En de Franse staat heeft bijna 25% van alle aandelen in dat bedrijf. Ze werken zichzelf een beetje tegen, zou ik zeggen. Dus een van de meest vervuilende bedrijven eigenlijk van het land, dat is in handen voor een kwart van de Franse overheid. Ja. Dus je zou eigenlijk zeggen, van zeker er iets aan doen. Maar ja, er gebeurt niet echt veel. Ze hebben wel bijvoorbeeld bepaalde regels. Ze houden altijd van heel veel theoretische dingen en weet ik veel wat. Dus ze hebben gezegd, je moet bijvoorbeeld in rapporten opstellen hoeveel het je vervuilt. En als je bijvoorbeeld heel veel vervuilt, dan moet je een boete betalen. Je kan ook ervoor zorgen dat je die vervuiling eigenlijk kan kopen. Ja, dat is voor zo'n grote vervuiler natuurlijk geen probleem. Het kost niet veel voor hun. Dus het is eigenlijk allemaal heel gemakkelijk om eventjes af te slaan en gewoon door te gaan met vervuilen. Ja, het is wel grappig dat je dit zegt, of nou helemaal niet grappig, maar ironisch. Want toen jij zei 25% in een energiebedrijf, Frankrijk heeft 25% van de aandelen in een energiebedrijf. Onze eigen koning Wilhelmina had naar verluid ook ooit 25% van de aandelen van Shell. En die had ze toen in allemaal kleine stukjes gehakt, zodat ze elke keer maar 5% had. En dan hoef je dus niet je aandelen bekend te maken. Dus iedereen wist wel dat ze aandelen had, maar niet hoeveel. En dit lijkt een beetje op wat er nu in Frankrijk gaande is. En wat ik me vooral afvraag is... Denk jij dat het feit dat Frankrijk zoveel aandelen heeft... er ook voor zorgt dat ze minder strenge maatregelen doorvoeren? Op duurzaamheidsgebied? Ja, het zou best wel kunnen. Want eigenlijk heeft iedereen belangen. Dus ook de regering zelf... Wat ook iets ironisch is, is dat het lagerhuis in Frankrijk... die hebben eigenlijk de Franse staat aangeklaagd... dat ze niet genoeg doen om die doelen te bereiken eigenlijk. Dus die hebben de staat aangeklaagd voor 10 miljoen euro. Die hebben het ook gewonnen natuurlijk. En nu moest de staat dus aan bepaalde milieuorganisaties uit Frankrijk betalen eigenlijk... Maar 10 miljoen euro is natuurlijk heel veel geld. Maar voor de staat is dat ook wel niet zoveel. Ik wil net zeggen, dat is helemaal niks voor de staat, 10 miljoen. Nee, dus eigenlijk, het is allemaal heel gemakkelijk om het van zich af te schuiven. Maar nu hebben we dus wel Macron die herkozen is. Dus die merkt nu wel dat hij iets moet doen. Omdat in het parlement heeft hij geen meerderheid. Dus het is toch heel moeilijk om wetten door te voeren. En nu merkt hij ook dat hij eigenlijk een beetje moet kijken van... oké, wat zeggen de anderen? En het is vooral links dat een hele grote deel gaat uitmaken van het parlement. Dat hij zegt van misschien moet ik toch iets aan het milieu doen. Misschien moet ik toch iets proberen, maar niet te veel. Ik weet niet echt of ze het proberen. Of dat het gewoon is van we zeggen dat we iets doen, maar dat er eigenlijk niks gebeurt. En heb je het gevoel dat andere bedrijven wel sancties worden opgelegd? Kleinere bedrijven misschien, of restricties worden opgelegd, moet ik eigenlijk zeggen? Nou eigenlijk als je gewoon naar vervuiling in het algemeen kijkt... dan zie je wel dat bijvoorbeeld je ziet steeds minder plastic overal. Okay. Dus je wordt eigenlijk verplicht om bijvoorbeeld, als je in een bar gaat... dan krijg je altijd van zo'n papieren rietjes of soms ligt eraan. Kan soms in een Italiaans restaurant kan je een dikke pasta je cocktail drinken... Dus ze zijn wel heel inventief. En er worden ook echt boetes uitgedeeld. Van als jij te veel plastic geeft, dan krijg je daar wel boetes voor. Dus iedereen probeert zich er wel aan te houden om altijd alles met papier te doen. Of plastic zakken betalend te maken. Dat er eigenlijk zo weinig mogelijk plastic is. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je verhaal, Mirjam. Ja, dankjewel. En dan nu wel echt slaap lekker, hè? Want nu kom je niet nog een keertje terug. Dus ik denk dat je nu wel echt naar bed gaat, of niet? Ja, nu ben ik wel echt moe. Groot gelijk. Dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel. Hallo. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vandaag bij mij in de uitzending hoort. Een aantal van onze correspondenten hebben mijn voicemail ingesproken. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Een hele goede nacht. Dit is Bram Kees met het nieuws uit Spanje. Eens even zien. Ja, hier is het natuurlijk zomer geworden. Kortom, mensen beginnen op reis te gaan. Zoals heel Europa. En ook al is de meerderheid van de Spanjaarden op reis richting een doel binnen Spanje zelf. Ook een flink deel zoekt het in de buurlanden. Dus in Frankrijk en in Portugal. En ja, over dat reizen gesproken. Ook hier beginnen inmiddels wat problemen te ontstaan als we het hebben over het vliegen. Het komt vooral door de stakingen bij Ryanair. Ook bij EasyJet. En aanvankelijk werd er gedacht dat het alleen aan het begin, in het midden en aan het einde van juli zou zijn. Maar inmiddels weten we dat het eigenlijk door de hele maand juli stakingen zijn op de belangrijkste vliegvelden binnen Spanje. Kortom, heel erg uitkijken. Als je gaat reizen richting Spanje of weer terug wilt komen richting Nederland, op de websites. Want er zijn veel vertragingen en ook heel veel vluchten die inmiddels geannuleerd worden. Ja, ten tweede misschien even benoemen het EK. Ook hier zijn ze flink in de ban van het EK. Daar moet bijgezegd worden. EK van vrouwen, hè? Het voetbal hebben we het erover. Ja, dat was eigenlijk een hele grote teleurstelling. Omdat de twee beste speelsters van het Spaanse team niet konden spelen uiteindelijk. Door zware knieblessures. We hebben het over Putellas. Dat is de gouden bal winnares van vorig jaar. En de nummer 2 in dezelfde ranking, Hermoso, kan er ook niet bij zijn, dit EK. Kortom, Spanje een beetje in zak en as. Zonder de twee beste speelsters zijn er mogelijkheden. Ja, die dalen natuurlijk wel. Aan de andere kant, gisteren in de eerste wedstrijd tegen Finland, meteen met 4-1 gewonnen. Kortom, ze lijken misschien toch een verrassing te kunnen gaan brengen. Het land is best wel in de ban, zoals al gezegd. Je kan het vrij gemakkelijk volgen op verschillende kanalen. En als er gewonnen wordt, dan wordt het natuurlijk steeds meer over gecommuniceerd. Dat zal waarschijnlijk overal zo werken. Spanje natuurlijk een land waar voetbal heel erg belangrijk is en vrouwenvoetbal heel erg in de lift zit. Ook vooral dus sinds de vele successen van FC Barcelona. Waar Lieke Martens natuurlijk hele lange tijd gespeeld heeft. Inmiddels is ze naar Parijs, hoorde ik. Nou, we laten het er even bij. Een hele goede nacht gewenst. Groetjes uit Spanje. Hoi. Hey Ronak, dit is Barbara uit Zweden. Deze week niet zo heel erg veel in het nieuws. Want het is vakantietijd. Dus komkommertijd. En in tegenstelling tot Nederland hebben we hier geen gespreide vakanties. Nee, juli is de vakantiemaand en dan zit de gemiddelde Zweed in zijn vakantiehuisje. Wat is er dan wel in het nieuws? Nou, wat je veel ziet is bijvoorbeeld dat politieke partijen, als ze ergens zijn, dus de politieke kopstukken, zeg maar, die nemen alvast de stelling. Want ja, we hebben natuurlijk binnenkort, het duurt nog wel eventjes hoor, maar we hebben natuurlijk binnenkort verkiezingen. Dus dan zie je dat mensen wat meer uitgesproken zijn. En natuurlijk, hè, we hadden afgelopen avond het vrouwenvoetbal. Jullie hebben het er natuurlijk ook in de uitzending over. Vanavond werd het 1-1, Nederland-Zweden 1-1. En je ziet de dames hier volop in het nieuws, want vrouwenvoetbal is in Zweden heel populair. Dus je ziet het ook in de reclame, in de dagbladen, op de televisie. Ja. Heel veel berichtgeving daaromtrent. Nou, dat was het dan weer voor deze week uit het Hoge Noorden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, hey dan! Ja, hoi Raunak. Thomas hier uit Slovenië. Ja, en Slovenië is echt bijzonder nieuws. Want het homohuwelijk is hier goedgekeurd. Je mag hier dus ook als man en mannen samen of vrouwen samen, mag je nu gewoon trouwen. En dat is wel echt, ja, heel bijzonder. Want het is natuurlijk, ja, een voormalig Joegoslavisch land. En dat dit er nu doorkomt in een toch, ja, van oorsprong toch wat, ja, een Oostblokland, is toch wel heel bijzonder. Dus dat is het voornaamste nieuws hier uit Slovenië. Ja, we sluiten de voice memos af met mooi nieuws dus uit Slovenië. We gaan naar muziek van Sliman. Là debout mais pas sommeil, ouais debout mais assommé. Pas facile de me consoler, c'est flou, flou. Depuis le voile qu'a sur mes yeux, toutes les couleurs je leur dis adieu. Je pose mes mains sur tout ce que je peux, c'est flou, flou. Dans ma tête je prends des photos, je les range comme un dernier cadeau. Que je servirai sur un plateau le jour d'après. On me dit de pas y penser, mais comment ne pas y penser. J'imprime et j'ai peur d'oublier le jour d'après. Dans le noir, tu sais ton visage va tellement me manquer. Dans le noir, je n'aurais peur de rien si ce n'est l'oublier. C'est trop tard, je sais je dois m'habituer avant le noir. Laisse-moi le temps de bien te regarder. Là c'est dur, je vais pas te mentir. Désolé, je vais pas sourire. J'ai du mal à me contenir, c'est flou, flou. Pourquoi ce voile sur mes yeux? Je suis pas si faible, je suis pas si vieux. Je me dis destin, je me dis c'est Dieu, c'est flou, flou. Dans ma tête je prends des photos, je les range comme un dernier cadeau. Que je servirai sur un plateau le jour d'après. On me dit de pas y penser, mais comment ne pas y penser? J'imprime et j'ai peur d'oublier le jour d'après. Dans le noir, tu sais ton visage va tellement me manquer. Dans le noir, je n'aurais peur de rien si ce n'est l'oublier. C'est trop tard, je sais je dois m'habituer avant le noir. Laisse-moi le temps de bien te regarder. J'ai rien demandé, jamais demandé, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai rien pleuré, jamais pleuré, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est ton visage va tellement me manquer. Nou, dat was een heerlijk nummer van Sliman hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar De Wereld van BNN Vara. En we gaan door naar het laatste onderwerp van vandaag alweer. De Wereld van BNN Vara. Ja, helaas geen overwinning voor de Oranje Leeuwinnen in hun eerste wedstrijd. Maar ze hebben ook niet verloren, want het werd 1-1 tegen Zweden. Wel is het toernooi populairder dan ooit, want tijdens het vorige EK in Nederland werd het bezoekersrecord overbroken. Nu is dat ook in Engeland het geval. Daar kon je net onze correspondent over horen. En deze hele uitzending kun je terugluisteren. Maar niet alles gaat goed op dit gebied, want de voetballende meisjes in Nederland ervaren nog steeds veel ongelijkheid. En daarvoor komen ze nu in actie. Ze willen gelijk behandeld worden. Livia is een van deze oprichters. Het EK is donderdag al begonnen in Engeland. Is het hele land daar in rep en roer? Oh, daar ging even wat mis. Even kijken, gaan we nog een keer doen. Tijd begonnen. Nou, ze zeiden opeens van ja, de trainer komt niet. En ik zag bij de jongens alleen maar trainers. Dus ik dacht, dan kunnen ze het ook gewoon even eerlijk verdelen dat wij een trainer krijgen en zij een trainer. En meerdere keren kwam ze thuis dat de trainer er niet was. En dan zei ik, waarom heb je dan niet met de jongens meegetraind? Ja, weet ik niet. De jongens hadden wel een trainer. Zij denken volgens mij dat jongens laten beter worden, meer geld krijgen. Nou, toen hebben we het daarover gehad en toen ben ik er een beetje ingedoken. Is dat nou vaker zo op clubs? Ja, dat het voor jongens allemaal vanzelfsprekend is. Er altijd trainers zijn, scheidsrechters zijn. Zoals de broertje heeft altijd een scheidsrechter. En toen hoorde ik eigenlijk vaak hetzelfde verhaal. En dus zijn ze samen met anderen de actie voor meer gelijkheid binnen het voetbal begonnen. En Fardau speelt daarin ook een rol. Zij komt op posters waarop staat dat er nu snel meer moet gebeuren. Ja, wij werken er even hard voor. En ja, dan vind ik dat het ook gewoon gezien moet worden. En ja, dat wij dus even goed moeten worden behandeld. We zijn gewoon allemaal hetzelfde. Ik ben zo'n fan van deze meisjes. Maar hoe zit het in de rest van de wereld met gelijkheid tussen man en vrouw? En welke landen zijn de favorieten voor de titel? Ik spreek erover met correspondenten uit de Verenigde Staten en Engeland. En we beginnen in de Verenigde Staten, want daar zit, als het goed is, Raymond nog voor ons klaar. Ja, daar ben ik. Hallo. Ja, we hebben het dus over het verschil tussen sporten voor mannen en vrouwen. Voetbal is in de Verenigde Staten in ieder geval misschien wel de grootste vrouwensport, hè? Ja, precies. Het wordt hier wel een beetje als vrouwensport gezien. Ik weet niet precies waarom dat is, maar het zou kunnen dat het gebaseerd een beetje begonnen is rond de tijd dat de gelijkheid tussen financiering voor sporten voor vrouwen en voor mannen gelijk werd getrokken in 1972. Op universiteiten was daar eigenlijk geen regels over en kregen alle mannen sport, kregen geld, maar de vrouwen kregen weinig. En in 1972 is er een wet aangenomen die dat zeg maar verbood. En op basis daarvan zijn toen een hele hoop vrouwensportverenigingen opgedicht op universiteiten. En op universiteiten beginnen de meeste sporters hier wel voordat ze echt professioneel worden. Ja. En ik denk dat ook in 1972, 1974 kwam Cruijff hier om het voetbal populair te maken. Dus ik denk dat dat een beetje samenging rond die tijd. Maar wat goed dat ze het dan al zo vroeg gelijk hebben getrokken. Ja, nou, gelijk. Dat is meer dan van universiteiten moeten hetzelfde geld uitgeven aan sporten voor mannen als voor vrouwen. En de universiteiten betalen hun sporters niet. Tenminste, dat is ook veranderd sinds vorig jaar. Maar in principe werden die niet betaald. Dus het was meer een beetje gewoon de faciliteit verzorgen. Want de gelijkheid is pas sinds vorig jaar of dit jaar zelfs gekomen. Sinds er een uitspraak is geweest nadat het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam een rechtszaak heeft aangespannen. Ja, en als ik denk aan vrouwenvoetbal, dan moet ik ook wel echt denken aan de Verenigde Staten. Omdat dat team sowieso hele markante spelers heeft, die zich ook politiek uitlaten. We kennen nog wel een van die spelers die toen niet op bezoek ging bij Trump, hè, om een statement te maken. Megan Rapinoe, ja. Precies. Hoe is het vrouwenvoetbal daar zo groot geworden? Los van dat het op universiteiten gelijk wordt betaald. In eerste instantie, het vrouwenvoetbalteam werd opgezet in 85, als ik het goed heb. En dat was dan voor een of ander toernooi wat de voorloper zou zijn voor het WK in Italië. En daar werd 4 keer dik verloren. Maar uiteindelijk in 88 gingen ze op een ander voorlopertoernooi voetballen. En daar werd pas in de kwartfinale verloren van Noorwegen, die later won. En Noorwegen is natuurlijk nog steeds heel goed. Ja. En nou ja, uiteindelijk het eerste WK in China in 1991 werd gewonnen door de VS. En de VS heeft toen 4 keer het WK gewonnen, 1 keer tweede en 3 keer derde. Dus met dat soort winsten word je heel snel populair in de VS. En ik geloof dat ergens in begin van de 2000 toen ze het WK wonnen, dat het toen echt begon. En dat toen echt de hype rond het vrouwenvoetbalteam in de VS echt losbarstte. Ja, en zij doen natuurlijk niet mee met het EK, en dat is evident. Nee. Maar leeft het wel daar? Absoluut wel. Alle wedstrijden worden hier live uitgezonden op ESPN. Er zijn mensen die dus wel kijken. Het is, ja, omdat het Amerikaanse team speelt, is het natuurlijk niet zo groot. Maar het feit dat alles live wordt uitgezonden, dat geeft toch wel aan dat er wel vraag naar is hier in de VS. Ja, en zijn er ook sponsors en bedrijven die echt bekend staan om vrouwenvoetballers te sponsoren? Nou, je hebt natuurlijk alle grote sportmerken. Als ik ze allemaal noem, mag het wel, toch? Op Nederlandse radio. Voor mij mag het sowieso wel. Nee, Nike en Adidas zijn natuurlijk de grote sponsors. Voornaar, maar wat je hier ook ziet, en dat zie je eigenlijk met alle soorten sporten, is de Wheaties box. Wheaties is een soort van cereal. Het is zo'n ochtendontbijt, weet je, een Kellogg's idee. Ja? Als je op de Wheaties box komt, nou, dan heb je het gemaakt als sporter. Alle grote sporters die komen op de Wheaties box. En het vrouwenteam van de VS heeft daar ook meerdere malen op gestaan. En wat het is een cornflakes doos eigenlijk, hè? Heel platgeslagen gezegd. Ja, en precies. Is het dan dat er elke week een ander iemand op zo'n box staat? Of is het elke maand? Of moet je ze sparen? Hoe werkt dat? Nee. Ze hebben normaal een gewone voorkant. Maar dan tijdens Reedy supporten een heleboel Olympische sporters. En ook grote toernooien. En dat is een beetje het idee erachter. En dan uiteindelijk als iemand zo'n toernooi gewonnen heeft of heel goed gedaan heeft, dan komt hij er een paar weken op te staan. En dan gaan ze gewoon weer terug naar de gewone verpakking. Oh, wat leuk. Dus dat is echt een goal. Net als wij op de voorpagina willen staan van de Vogue of zo. Of tenminste wij. Ja, precies. Ja, en dat soort dingen worden dan ook nog verzamelobjecten. Ik geloof dat de Michael Phelps Wheaties box, dat die voor een hoop geld gaat. Oh, dat snap ik wel, ja. Oké, nou, dat is een mooie toevoeging. Dankjewel, Raymond, vanuit de VS. Ja, nee, graag gedaan. En ik krijg nog jouw uitzendingen. Dat is beloofd. Ja, precies. Nee, ik ga er mijn best voor doen. Ik ga zorgen dat ze het opsturen naar Nederland. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Wij gaan naar Engeland, want daar zit Ilona Waterdrinker nog voor mij klaar. Het EK is donderdag al begonnen in Engeland. Is het hele land daar in rep en roer? Ja, nee. Nou, of ze echt in rep en roer zijn, dat denk ik niet. Het is toch een ander sfeertje als bij het mannentoernooi. Maar je ziet toch wel dat er veel meer aandacht is voor vrouwenvoetbal. En in Engeland vooral. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar dit Europees toernooi. Het wordt gewoon uitgezonden door de BBC. Die hebben de uitzendrechten. En je ziet het gewoon, dus de belangrijkste wedstrijden op BBC 1. Andere wedstrijden op BBC 2. Dus het is heel erg toegankelijk. Dus ik zet de tv aan en hop, het is er. En dan blijf je al gauw zitten om te kijken en om je teams aan te moedigen. Dus er is wel veel aandacht voor, denk ik, binnen de media en mensen die inderdaad kunnen gaan kijken op de. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de kaartjesverkoop ook ontzettend hoog ligt. Ja, want jullie hadden een record aantal toeschouwers, klopt dat? Ja, de wedstrijd was eerder deze in Oostenrijk. En in het stadion zaten 69.000 toeschouwers. En dat is het hoogste aantal ooit bij een vrouwentoernooi. Dat was echt een gigantisch aantal. En wat ik heb begrepen is dat er al 500.000 kaartjes zijn verkocht. Ja. En dat is 2 keer zoveel als het aantal kaartjes wat in 2017 was verkocht, toen het toernooi in Nederland plaatsvond. En de finale in Wembley, dat is dan eind deze maand, is ook al volledig uitverkocht. Komt ook omdat de kaartjes gewoon heel goedkoop zijn. He, daar hebben ze ook speciaal voor gekozen om zoveel mogelijk publiek aan te trekken. Dus het wordt voor een familie, gezin met 2 kinderen, wordt het, ja, ben je met £30, heb je een leuke zitplaats. Dus dat helpt natuurlijk. Maar ik denk dat het toch ook een beetje aangeeft dat vrouwenvoetbal hier in Engeland ontzettend is gegroeid de afgelopen paar jaar. Ja, en Sarina Wiegman, de bondscoach die kampioen werd met de Oranje Leeuwinnen, die zit nu bij jullie. Hoe zit dat? Die zit nu in Engeland. Ja. Ik weet niet precies wanneer het is aangesteld, maar ik weet dat ik toevallig in de auto zat. En toen op de radio was er toen een interview over haar aanstelling. En ze was 2 dagen in Engeland of zo. Dus dat was wel heel erg leuk om te horen. Dat was gewoon zo'n diepgaand interview van over haar carrière, over wat ze naar Nederland heeft gekregen en wat de plannen zijn voor Engeland. Ik moet zeggen, ik weet het precieze punt ook niet allemaal, maar ze is hier wel met ontzettend veel positiviteit en hoop ontvangen. Ja. En het feit dat Engeland die openingswedstrijd tegen Oostenrijk heeft gewonnen. Dat is natuurlijk een heel goed begin. Mensen hebben hier echt een hoge verwachtingen van haar. Ja, want de Engelse media schrijft altijd op dat ze kampioen gaan worden. Ja, volgens mij is Engeland wel de grote favoriet. Mm-hmm. Maar daar zit volgens mij ook Nederland bij. En Noorwegen hebben ze het altijd over. Nederland heeft vanavond natuurlijk gespeeld. Tegen Zweden was het volgens mij gelijk 1-1. Ik moet zeggen, we zijn net begonnen. Dus we zijn nog in de groepfase. Engeland heeft nog maar 1 wedstrijd gespeeld. Dus alles kan nog gebeuren, denk ik. Ja. Maar ja, in Engeland is wel favoriet, zeker. En in Nederland wordt vrouwenvoetbal ook steeds populairder. En we horen hier ook vaker het geluid van dat de meiden, de vrouwen, gelijk behandeld willen worden, net zoals de mannen. Hoe zit dat in Engeland? Ja, dat heb ik dus even op moeten zoeken. Ja. En mannen en vrouwen krijgen hier van de FA, de Football Association, dus het is onze voetbalbond. Ze krijgen ook hetzelfde betaald. Dat is 2000 pond per wedstrijd, dus een euro is hoger, pak beet 2,500 euro. Ja. En wat ik begrijp is dat alle mannen die dat geld aan een goed doel schenken. En sommige vrouwen doen dat ook. Maar ja, veel houden het. Want ja, vrouwenvoetbal, hè, als je dat vergelijkt met de Premier League, dan liggen die salarissen natuurlijk heel ongelijk. Dus vanuit de bond is er absoluut gelijkheid. Ja. Maar ja, wat ik begrijp is dat het gemiddelde salaris binnen de Premier League van mannen, die zit op 3 miljoen. Nou, we weten dat er echt spelers zijn die veel meer verdienen per jaar. En bij de vrouwen, ja, een startersalaris begint bij 20.000 pond per jaar. En de allerbeste die kunnen tot 200.000 verdienen. Dus ja, als je dat vergelijkt met de mannenvoetballers, dan hebben we nog wel een beetje een lange weg te gaan. Ja, en dan kijken we vanuit de bond, daar is het eigenlijk gelijk getrokken. En op het veld zelf, dus qua teams, is het daar ook gelijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet zeggen, hier heb je dan de Women's Super League. Ja. En daar zitten 12 professionele teams in. Ik weet niet hoe die salarissen liggen tussen de clubs zelf. Maar ja, we hebben hier ook een aantal sterrenspelers. En ik heb wel het idee dat zij inderdaad een hoger salaris kunnen afdwingen of onderhandelen dan misschien andere speelsters. Ja. Maar ja, dat weet ik niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik vind dit zelf echt altijd een verschrikkelijke vraag, maar ik ga hem toch stellen. Voor wie ben je zelf? Engeland of Nederland? Dat is een hele lastige. Eigenlijk alle twee. Ja, maar je moet kiezen. Ze staan in de finale tegen elkaar. Wie moet winnen? Voor wie sta je te juichen? Echt voor alle twee, dat meen ik serieus. Mijn vader, dus als die dit een keertje terugluistert. Mijn vader die was dan scheidsrechter, gewoon lokale club en wat dan ook. Dus die moest altijd echt onpartijdig zijn. Ook als hij gewoon zijn eigen lokale club aan het fluiten was. Tegen de andere plaatselijke club. Dus hij was altijd echt ontzettend onpartijdig. En ook met zelf tv kijken, het grote toernooi. Dus ik denk dat het echt, ja, mijn voorkeur zal dan echt gaan naar, may the best one win. Oké, 100% winst als ze in de finale staan. Ja, nou, zo kun je het ook zien. Inderdaad. Groot gelijk. Dankjewel, Ilona Waterdrinker. Fijne nacht nog. Hetzelfde. Dankjewel. Dag, dag. Ja, en dit was alweer de wereld van BNN Vara van 10 juli. Ik wil jullie en al mijn correspondenten van vandaag bedanken. Mocht je zitten te luisteren en denken, ik wil volgende week ook mijn voice memo laten horen, dan kan je die insturen via de NPO Radio 1 app. En zometeen gaat je nacht verder met De Nacht is Zwart. En de presentatoren daarvan zijn al bij mij aangeschoven. Milushka en Lara, goeienacht. Waar gaan jullie zometeen over hebben? Ja, we hebben het sport. Ik hoor jou nog niet, ik hoor wel mezelf. Ja, daar ben ik. Daar ben ik. Ja, iedereen is er. Iedereen is over sport, hè? We gaan verder waar jullie gebleven zijn eigenlijk. Ja, de nacht is zwart en we gaan het hebben over vrouwen in de sport. En daar ga je het 3 uur lang over hebben? Nou, eigenlijk is dat wel het thema van de nacht, inderdaad. Maar dan wel op allemaal verschillende manieren met verschillende gasten. En natuurlijk maken we ook contact met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tijdens het belletje dat we wekelijks hebben met iemand daar. En we spreken een creatieve maker, dus kortom. Marieke Visser is de gast met haar boek Mama is profvoetballer. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Zo blijven luisteren. En vraag voor jullie, hebben jullie gekeken naar het EK? Ik lag te slapen, dus ik heb niet gekeken. Gelijk. Nee, wij moesten natuurlijk voorslapen. Jullie zitten hier nu helemaal fris en fruitig. Precies. Heel fijn, dankjewel. Ik wens jullie een fijne uitzending. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is 3:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.